NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Een jihadistische leider uit Mali is schuldig bevonden aan het plegen van oorlogsmisdaden. Volgens het internationaal strafhof in Den Haag is bewezen dat hij in 2012 en 2013 in Timbuktu gevangenen heeft gemarteld en heeft laten mishandelen. Welke straf hij krijgt, wordt later bekendgemaakt. In het noorden van Rusland zijn tientallen mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een lange afstandstrein ontspoorde zo'n 1700 kilometer ten noordoosten van Moskou. 9 rijtuigen vielen van een spoordijk die vermoedelijk was verzakt door zware regenval. Het was vandaag de eerste tropische dag van het jaar. Aan het eind van de middag werd in de Bilt 30 graden gemeten. Aangezien het na morgen flink afkoelt, zit een hittegolf er nog niet in. En het Nederlands elftal moet in de 8e finales van het EK tegen Roemenië of Engeland. Welke van de twee wordt later vanavond duidelijk. Roemenië werd vanavond op doelsaldo groepswinnaar in groep E, waar alle landen eindigden op 4 punten uit 3 wedstrijden. België en Slowakije gaan ook door. Oekraïne moet naar huis. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Tom van het Hek en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, het is dag 13 van het EK voetbal. En deze avond is voor het Nederlands elftal een belangrijke avond. Want vanaf 9 uur zijn er 2 wedstrijden. Tsjechië, Turkije en Georgië, Portugal. En ja, die wedstrijden bepalen mede tegen wie Oranje speelt in de 8e finale. Wordt het Engeland of wordt het Roemenië? En hoe staat Oranje er na de zeepert van gisteren eigenlijk precies voor? Die wedstrijden bespreken we vanavond onder andere met onze analist Robert Maaskamp. En Peter Heerschop en Peter Blok komen langs. Zij spelen samen een komische voorstelling over mannenvriendschap. Dat en nog veel meer en we zijn er, zoals iedere avond, tot 11 uur. Zometeen gaan we het natuurlijk hebben over de mogelijke tegenstander van Oranje in de 8e finales. Maar we gaan het eerst even hebben over de ontknoping van groep E op dat EK voetbal. Want voor vanavond hadden alle landen in deze pool, Oekraïne, België, Slowakije en Roemenië, 3 punten. En dus kon het nog alle kanten op. En vervolgens eindigden beide duels vanavond dus in een gelijkspel. Dien van het Laar heeft naar Oekraïne tegen België gekeken. Goed dat je er bent. Goedenavond, ja. 0-0 werd die wedstrijd. België door Oekraïne uiteindelijk uitgeschakeld. Hoe spannend werd het? Nou, in de eerste 80 minuten eigenlijk nauwelijks. Het was België dat telkens op een muur van 5 verdedigers van Oekraïne stuitte. En die hadden op dit moment gewoon niet de creativiteit en het tempo om daar een beetje doorheen te komen. Het was eigenlijk pas vanaf het laatste kwartier dat het echt een beetje nagelbijten werd voor beide landen. Dat iedereen beide nog door kon gaan. Er werd een corner van de lijn gehaald. Zie je niet vaak, maar mooi ingedraaid. Castiels die stond dan nog goed op te letten, maar ook met meer geluk dan wijsheid. Dus de Oekraïne scoorde bijna? Ja, bijna. 2 centimeter had het gescheeld. En België had nog goede kans via Bakayoko. Ja, en diezelfde Bakayoko liet een minuut later, echt in de 92e minuut, Sudakov zo voorbij lopen. Was het rand 16 en normaal is dat toch wel hangen. Zeker van zo'n speler van zo'n kwaliteit, want het is een heel groot talent in Oekraïne. Maar recht in de handen van Castiels en dus 0-0. Nu stelden de Belgen best een beetje teleur. Verloren natuurlijk de eerste wedstrijd. Nou ja, die tweede wonnen ze dan. Hoe was het vandaag? Ja, dat heb ik mezelf ook afgevraagd tijdens het commentaar. Want je wilt toch een beetje een balans voor jezelf gaan opmaken. Tegen Roemenië vond ik ze echt indrukwekkend. Maar na deze wedstrijd denk ik toch weer van, die zijn wel een paar plaatjes weer gezakt in mijn ranglijst. Ik vond ze aanvallend een beetje ongemakkelijk eigenlijk. Speelde leuk rondom de middenlijn. Maar eigenlijk tot aan de 16 van de tegenstander was er een gebrek aan creativiteit en daadkracht. Veel belangrijke team, kunnen wij ervan winnen? Dat vind ik het nog betere vraag. Wij kunnen er wel van winnen. Jawel. Is het een belangrijke vraag? Het duurt tot de finale tot we ze tegen kunnen komen, toch? Nou ja, maar dan nog. Dan wil je van ze winnen. Ja, ja. Uiteraard. Ik denk het wel. Hadden ze weer 4 afgekeurde goals of viel dat nu mee? Nee, helemaal niet. Okay. Lukaku die kwam niet eens in de buurt van een kans. Nou, 1 grote kans in de eerste helft, moet ik het wel goed zeggen. Maar die maaide volledig over de bal heen. En België heeft wel gewoon een redelijk zwakke laatste linie, is vandaag ook wel weer gebleken. Vertongen, Theaat. De Bast, ja, je kan ze eigenlijk allemaal wel opnoemen. Dat laat nog wel steken vallen. Dus dat zijn wel linies en spelers waar je eigenlijk, ja, wel kansen kan benutten als Oranje zijnde. België, Frankrijk. En als Frankrijk geloof ik ook niet helemaal in goede doen. Hebben ze enige kansen tegen? Nou, in België zijn ze er niet heel erg blij mee dat ze dat land hebben geloofd. Want dat is op papier natuurlijk gewoon de zwaarst mogelijke tegenstander. Ja, het is een open deur, maar als je ziet wat je verder had kunnen treffen, dan is dit wel het slechtst mogelijke scenario voor de Belgen. Terwijl het geloof van tevoren nog best wel hoog was daar in het zuiden, bij de zuidenburen. Nou nee, heel tevreden erover zijn ze niet. Oekraïne, we hebben het allemaal over punten. Zo, die hebben 4 punten. Ja, iedereen heeft 4 punten. Maar toch de koffers pakken, inderdaad. En je zag na afloop, die zijn met 5 man gestart deze wedstrijd in de achterhoede. Ja, en als je het spelbeeld ziet tegen de Belgen, dan betwijfel ik of het achteraf nodig is geweest. Want zo imponerend vond ik België niet in aanvallend opzicht. En na afloop, na die 0-0, ze hebben het echt de laatste 15, 20 minuten nog wel geprobeerd. Maar je ziet gewoon de ontreddering en je ziet de emoties. Het zit ze natuurlijk heel diep, gezien alles wat hoe er in het thuisland naar gekeken wordt. En de verantwoordelijkheid die ze ook voelen. Dus ja, deze die komt wel echt binnen bij die spelers. Dankjewel. Andere wedstrijd in die pool was Slowakije tegen Roemenië. 1-1. Suze, die wedstrijd heb jij bekeken, Suze van Kleef. Een gelijkspel is voor beide landen genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Zag je dat ook terug in die wedstrijd? Nou, dat vond ik eigenlijk niet. Van tevoren zeiden beide bondscoaches ook van ja, het is genoeg een gelijkspel voor ons alle twee, maar we gaan voor de winst. En dat is natuurlijk een cliché, maar het is wel zo dat als je groepswinnaar wordt en geen tweede of derde, dat je dan een andere, sterkere tegenstander zult ontlopen. Dus ik vond vooral Slowakije, dat de wedstrijd begon als derde, dat die echt voor de winst speelde. Dat die probeerde om de aanval te zoeken, waren ook iets zuiverder in de passing. En dat leverde zeker in de tweede helft ook nog wel een paar kansen op. Harasli met een gevaarlijk schot dat net naast ging. Strelic met een schot wat de goedkeepende Nita uit het doel sloeg. En ja, Roemenië had er eigenlijk 1 kans tegenover Dragoes die de paal nog raakte. Uiteindelijk 1-1, inderdaad voor beide ploegen genoeg. Maar Slowakije had misschien wel net iets meer verdiend. Ja, en als je ze dan ziet, want het zijn niet de landen waar die ik als eerste heb opgeschreven voor de achtste finales van dit EK. Nee, ik denk dat heel veel mensen in hun poeltjes helemaal miszitten. Ja, sowieso dit EK. In ieder geval kan ik voor mezelf spreken. Hoe zag dat er op het veld uit toen ze het allebei gered hadden? Ja, toen was er wel echt heel veel blijdschap hoor. Want je zag Roemenië, die waren al de laatste minuten in de extra tijd langs het veld. De reserves en de mensen die gewisseld waren, die waren gewoon al feest aan het vieren. Ja, want die zagen gewoon die eerste afgelopen plek. Was. Ja. Nee, dat dacht ik ook. Maar ja. die stonden gewoon al met de armen over elkaar heen en te zingen met het publiek. Er zaten heel veel Roemenen in het stadion. En dat is denk ik ook wel omdat het Roemeense voetbal, het clubvoetbal, behoorlijk ook op zijn gat ligt. Dus dan is dit wel een lichtpuntje daar voor Roemenië. Eindigt gewoon als eerste in die groep boven dat veel sterker geachte België. Als je kijkt naar de selectie van Oekraïne, dan zou je daar ook nog wel denken, nou, die zullen dan voor een tweede plek gaan. En uiteindelijk zie je daar dus Slowakije ook nog boven eindigen. Die daarmee ook hun beste prestatie op een EK ooit evenaren. 2016 ook de 8e finale gehaald. En speelde ook gewoon behoorlijk goede wedstrijd. Dus zo zie je ook maar weer dat ook bij Slowakije, als je goed gecoacht wordt, dat een ploeg met middelmatige spelers het best wel goed kan doen in zo'n toernooi. Die onthouden we even, maar eerst komen we even bij... Ik zeg verder niks over wie ik het voor de rest heb. Dan komen we bij Hansko, want de grote vraag was of hij meedeed. Ja. Nou, de afloop was wel duidelijk, hij had meegedaan. Want er gebeurde van alles, hè? Ja, hij had een lichte liesblessure, maar hij speelde gewoon in de basis linksback. En hij veroorzaakte de penalty die Roemenië kreeg. Hij maakte in eerste instantie een overtreding op Hagi. Roemeense lichte overtreding. Ik zie jou al kijken van toen was de vraag, was dat er binnen of buiten? En toen besloot de VAR dat de tweede overtreding, dus het tweede contact, dat binnen de 16 was gebeurd, dat dus een strafschop waard was. Het was een beetje een optelsom, had ik het idee. Het was makkelijk gegeven. Ik denk dat als je Sloaak bent, dat je het een cadeautje vond. En dat je als je een Roemeen bent, het een hele terechte penalty vond. Ja. Dan die wel heel goed werd ingeschoten, overigens. Ja, die werd lekker ingeschoten. Kleiner. Kun je omschrijven hoe het natuurlijk. Ja, dus Marien, oud-Ajaxiet, daar niet gerendeerd, ik denk dat we het wel mislukt kunnen noemen. Die ging achter de bal staan, had al een doelpunt gemaakt, ook tegen Oekraïne. En hij, korte aanloop, stopt even en bijna uit stand ramt hij hem in de kruising. Dat vind ik wel een lekkere penalty. Ja. Afhankelijk van de wedstrijden die zo meteen om 9:00 gaan spelen, speelt Nederland of tegen Engeland of in München tegen Roemenië. Als je Roemenië zo bekeken hebt vanavond, is dat dan een tegenstander waarop we moeten hopen of niet? Ik denk dat Nederland niet het recht heeft om ergens op te hopen. Want ik denk dat Nederland in deze, laten we zeggen, fase moeite heeft met elke tegenstander. Maar Roemenië vond ik geen echt goede ploeg. Vooral aanvallend. Heel weinig stootkracht. Heel weinig gecreëerd eigenlijk. Het is degelijk. Er staan een paar flinke kerels achterin die bal wegrossen. Af en toe de tegenstander ook nog wel eens meedoen. Banku, de linksback, is geschorst omdat hij een aantal akelige overtredingen maakte. Vandaag kreeg zijn tweede gele kaart van het toernooi. Ik denk de belangrijkste speler daar is Dragusin, centrale verdediger van Tottenham Hotspur. Maar ja, je zou er niet bang voor moeten moeten zijn, maar ik denk dat Nederland dat wel moet zijn. Zeg meer over Oranje dan over Roemenië. Ja. Zullen we de analist van dienst eens even vragen, Robert Maaskant? Ja, we hebben een tweetal mogelijkheden. De Engelsen of de Roemenen, dat zijn degenen die nu zijn overgebleven. Ja. Als je nou even los van wat er allemaal nog kan gaan gebeuren, want je hebt telraam bij je, zie ik. Onder de wedstrijden, het is een enorme klus. Wat zou de voorkeur zijn? Nou, gek genoeg, ik ben het helemaal met Suze eens dat Roemenië natuurlijk absoluut niet de aansprekende tegenstander is. Maar Nederlandse ploegen, en ook deze Nederlandse ploeg, zou juist heel goed tegen Engeland kunnen spelen. Omdat Engeland altijd positioneel speelt. Speelt met veel ruimte tussen linies, zoals wij voetbaltrainers dat dan noemen. En daar liggen echt wel mogelijkheden. En dit Engeland, overigens net als Nederland, heeft niet de grootste vorm op het moment. Dus daar liggen absoluut kansen. Nou zullen wel veel mensen zeggen, ja, dat klopt, dat gevoel is er. Maar de kwaliteit van de Engelse selectie, als die nog een keerpunt nadert, die ligt wel weer wat hoger dan de Roemeense selectie. Nee, zeker. Alleen, ja, het gaat er wel om. Dit is typisch zo'n elftal wat op papier goed is, maar op veld niet zo geweldig. En daar is natuurlijk ongelooflijk veel kritiek ook op de manier van spelen vooral. Southgate wordt echt verweten dat hij... Ja, saaier dan saai speelt. Er zit weinig beweging, er zit weinig schwung in. Met absolute topspelers in de selectie ook. En brengt dat niet. Laat ze zich makkelijk onder druk zetten. De discussie in Engeland gaat ook vaak over Harry Kane. Die echt wel de posities komt om doelpunten te maken. Maar ook wat dat betreft nog niet zijn stempel echt heeft kunnen drukken. Dus ja, Engeland is zelfs in een eigen land groot favoriet om dit EK te winnen. Maar ik heb het nog niet gezien. Nou zei Kane ook wel heel mooi over al die mensen die hem slachten. Hij zei, ja, het zijn wel ervaringsdeskundigen, want als er veel mensen zijn die niks gewonnen hebben ooit als Engels International, dan zijn zij het wel, zei Harry Kane. Nee, ja, dat was wel een aardig antwoord, toch? Dat klopt, en die heeft aardig van zich afgebeten. Overigens is dat voor de Nederlandse selectie wat lastiger, hè? Want er wordt natuurlijk geanalyseerd door jongens die wel wat gewonnen hebben. Maar ja... Natuurlijk bijt hij ook een keer van zich af, Kane. En dat is ook niet onterecht. Hij heeft een fantastisch seizoen gedraaid in de Bundesliga. Ondanks dat hij geen kampioen is geworden met zijn club. Ook wel typerend trouwens. Hè? Nog nooit ergens kampioen geworden. Harry Kane, dat kan hij dan weer over de andere mensen niet zeggen. Over de analisten. Maar ja, dit Engeland heeft gewoon de schwung niet en de durf niet. En wanneer gaat dat komen? Ja, als ze straks een keer achterkomen, ja, laat het dan maar tegen Nederland zijn. Dan kunnen wij misschien met onze snelheid die we wel voorin hebben, zeker met een Frimpong als die ingewisseld zou worden, kunnen we daar gebruik van maken. Achtste finales zijn voor het grootste deel ingevuld. België weet nu ook dat het tegen Frankrijk gaat spelen. Is dat de achtste finale om je op te verheugen? Ja, dat denk ik wel. Maar ik vind alle achtste finales waar de favorieten in spelen, vind ik leuk om naar te kijken. Ik zie bij Frankrijk, zie ik aan alles dat ze die voorronde voor lief nemen. Daar wisten ze al van tevoren dat ze er doorheen zouden komen. Ze hebben ook Mbappé natuurlijk de rust gegund waar hij het even nodig had. En voor Frankrijk begint nu pas het toernooi met alles of niets wedstrijden. Ja, en zo hoort het ook eigenlijk. Hè. Er gingen natuurlijk zoveel ploegen door dat je het wel heel bont moest maken, moest je naar huis gaan. Nou zeg jij dat Frankrijk die slag gewoon heel berekenend maakt. Die gaat Engeland niet maken, die slag. Je hebt ook de pool gewonnen. Ja, maar dat geloof ik niet. Want je ziet bij Frankrijk, zie je wel de kwaliteit ervan afspatten. En je ziet tegen Frankrijk, zie je wel... ze weten waar ze aan genoeg aan hebben. En ook de commentaren van de Engelse spelers na afloop van de wedstrijd geven ook allemaal aan, we willen heel graag... Maar we zijn op het moment gewoon nog niet goed genoeg. Dus Engeland heeft dat niet gedaan. Een ploeg die dat bijvoorbeeld ook zou kunnen is Portugal. Die heeft ook die rust. En ik moet zeggen dat ik dat wel een... die had ik vooraf niet zo hoog ingeschat. Maar nadat ik die twee keer heb zien spelen, schat ik die hoog in. Doch Major Tom macht einen Scherz. Dacht Home van Peter Schilling. En u zult denken, dit is een beetje ja, voetbalplaatje. In 82 door de Duitse voetbalbond als goaltune voor de thuiswedstrijden van de Mannschaft geadopteerd. Aber diese EK niet te hören. De dag van Oranje. Analyseren, bijkomen, nadenken en uitrusten. Dat zal allemaal gebeurd zijn in het trainingskamp van Oranje vandaag. Na de Zeepert gisteren tegen Oostenrijk. Behalve voor de wisselspelers, want die moesten aan de bak. En onze Oranje-watcher Cherry Bone is ook weer terug in Wolfsburg, waar het basiskamp van Oranje is gevestigd. Cherry, goedenavond weer. Want het was voor Oranje toch een vrij unieke dag, hè, met een oefenwedstrijd. Ja, dat is anders dan normaal, hè. Die was overigens al wel gepland voor de wedstrijd van gisteren. Dus het is niet zo dat ze dachten, we moeten echt nu even die kater wegspoelen. Laten we snel een oefenwedstrijd inlassen. Of toch nog even oefenen. Nee, dat zie je wel vaker op een eindtoernooi. Het is eigenlijk bedoeld om iedereen zo wedstrijd fit mogelijk te maken. Je zei het al, de wisselspelers die speelden. Was om een uurtje of 12 tegen TSV Havelse. Ah. Even opgezocht, komen uit de buurt van Hannover. Uurtje rijden. Nou ja, dat hadden ze er graag voor over natuurlijk, om tegen de spelers van de Nederlands elftal te spelen. Want normaal gesproken speelt Havelse tegen clubs van het vierde niveau. Nou, nu dan tegen de wissels van Oranje. 2 keer 35 minuutjes. Het werd uiteindelijk 6-1 voor het Nederlands elftal. En we konden niet kijken trouwens. Het was allemaal achter gesloten deuren. Maar we hebben wel wat informatie gekregen. Dus dan weet ik dat Weghorst bijvoorbeeld 2 keer heeft gescoord. En, toch wel opvallend, Mickey van der Ven maakte er 2. En dat voor een verdediger. Frimpong maakte er 1 en Brian Brobby. Huh? En wat dan verder weer opviel is dat we Denzel Dumfries, die heeft niet gespeeld. Zijn Lies krijgt nog een beetje rust. En Joshua Zirkzee heeft wel weer wat minuut gemaakt. Dus die komt weer terug naar zijn koorts. Ja, wat ook opvalt, Thierry, is dat er 1 tegendoelpunt viel. En dus was het ook een dag om niet snel te vergeten voor die semi-profs van Havelse. En dat geldt helemaal voor de doelpuntenmaker. Dat was ene Marco Ilić. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ist ein Highlight für uns, dass wir da mitspielen können. Ja, das sind alles Weltprofis, ne? Als Weltstars. Unglaubliches Gefühl, gegen so einen Spieler oder komplette Mannschaft Holland ein Tor zu schießen. Ja, eine unvergetelijke Erfahrung, zei hij bij ESPN. Een doelpunt maken tegen de wereldsterren. Volgens deze Ilić zijn dat dus de spelers van Oranje. Thierry, toch, dit is dan de vierde klasse. Havelse tegen de wissels van Oranje. Is 6-1 dan nog ergens belangrijk of doet dat er überhaupt niet toe? Nou, voor wereldsterren vind ik dat niet zo'n hele goede uitslag, eerlijk gezegd. Nou ja, toch een tegengoal. En dat is nooit fijn. Niet voor de keeper, niet voor de verdediging. Die tegengoal, daar werd iemand van het Nederlands elftal werd eruit gesprint. Vertelde die doelpuntenmaker ook. En dat blijkt dus Matthijs de Ligt te zijn. Nou ja, dan solliciteer je niet erg naar een basisplaats, denk ik. Ik las ook nog wat andere interviews met die Duitse spelers. En dan was er de vraag, nou ja, wie was nou het moeilijkst om tegen te spelen? Ja, en dan komen ze toch met Wout Weghorst op de proppen. Want die was aan het duwen, die was agressief. Zelfs tegen een vierde klasse is dat aan Weghorst wel vertrouwd. Maar al met al vonden ze het vooral mooi om tegen Oranje te spelen, volgens mij. Ja, het feit dat de oefenwedstrijd gepland was, geeft in ieder geval ook aan dat ze voor het toernooi bedacht hebben dat ze wel bij de laatste 16 zouden komen. Dus dat is dan in ieder geval gelukt. Maar wat voor dag was het nou uiteindelijk verder? Want vaak zie je na zo'n plaatsing even een soort ontspanning en vrolijkheid en zo. Was er überhaupt enige vrolijkheid in het Oranje kamp? Ja, maar die wedstrijd was dus pas gisteren uiteindelijk gepland, hè? Dus ze hebben het pas gedaan nadat ze al zeker wisten dat ze door zouden gaan. Het is niet zo dat ze daar al op hadden voorgesorteerd hadden. Maar de basisspelers van gisteren, plus Xavi Simons, want ja, dat is toch wel een halve basisspeler als je na dik een half uur al... Langer Veerman gespeeld dan Veerman, ja. Ja, exact, ja. Veerman trouwens, die zat bij hetzelfde groepje. Die deden dan de gebruikelijke uitlooptraining eigenlijk. Een beetje fietsen, een beetje rekken, een beetje joggen. En na de wedstrijd was er wel dat ontspanningsmoment. We hebben ze gisteren al gezien op de tribunes, hè, met de familie. En vanmiddag waren ze ook een paar uurtjes vrij. En die familie is ook hier in Wolfsburg. En dat merkten wij ook meteen, want we kwamen hier aan met de auto en het parkeerterrein vol. Zul je net zien, hier voor het hotel. Er stonden ook ineens allemaal mooie auto's. Nou, het zorgde ervoor dat wij hier niet voor konden parkeren, maar we moesten hem in de parkeergarage zetten, à la 25 euro. Maar dat geheel tezijde. Het belangrijkste voor het Nederlands elftal is dat ze dat nare gevoel zo snel mogelijk zien weg te spoelen. Het kopje leegmaken. Even ontspannen. Wat lunchen met de familie. Het was heerlijk weer in Wolfsburg. Dus ze konden ook buiten een beetje dollen met de kids. Genieten van de zon. En voor de rest zit Oranje nu een beetje in een rare fase. Hè? Want het is afwachten wie de tegenstander wordt. Ja, is daar... Ja, dan zegt het natuurlijk, maakt niet uit en zo. Maar het is natuurlijk een beetje raar ook qua planning. Je weet nog niet wanneer je gaat spelen. Je weet nog niet waar en je weet nog niet tegen wie. Nee, sterker nog, wij weten ook helemaal niks. Het programma moet nog helemaal gemaakt worden, het dagprogramma. Ze kunnen zondag spelen of dinsdag. Nou ja, als het dinsdag is, dan duurt het nog wel even. Dan kun je je voorstellen dat ze niet elke dag als een dolle gaan trainen. Dus een vrije dag is dan misschien niet heel gek. Maar ja, we zullen het pas later vanavond weten. Wij gaan het zien en jij blijft het volgen. Want voorlopig gaat het nog wel een aantal dagen door. De dag van Oranje. Thierry Boon, dankjewel. Ja, en vanavond dan weten we dus ook of het Nederlands elftal gaat spelen op zondagavond. Of pas op dinsdagavond. Hangt allemaal af van de twee wedstrijden die nog op het programma staan. Turkije en Tsjechië spelen natuurlijk vooral voor zichzelf. Die weten dat als ze winnen, ze zelf ook door zijn naar de achtste finales. En zij gaan ook tegen elkaar spelen. Chris Wobbe, goedenavond. Goedenavond. Dan zal de spanning er wel flink op zitten daar in Hamburg. Ja, zeker weten. Vooral bij Tsjechië, want dat moet winnen. Het heeft maar één puntje verzameld. Het verloor in de slotfase van Portugal, speelde een sterke wedstrijd. En speelde gelijk tegen Georgië. Maar Tsjechië echt de bovenliggende partij in die wedstrijd. 1-1. En dat verklaart dus het ene puntje. Tsjechië moet winnen. En moet zijn topspeler, zijn topspits Patrick Schick missen. Die zit op de bank, geblesseerd, niet helemaal fit. Van de laatste 8 doelpunten die Tsjechië op een Europees kampioenschap wist te maken, was hij er verantwoordelijk voor 6. Zijn vervanger heet Barak, is eigenlijk een aanvallende middenvelder. Tsjechië gaat iets anders staan. Het is wel, speelt wel met 3 centrale verdedigers, een ongewijzigd middenveld. Dus dat zijn er 4 en dan 3 voorop met die Barak. Eigenlijk achter Loschek en Gitil, de andere invaller. Want Černý die start vanaf de bank. En dan Turkije. Begon natuurlijk fantastisch tegen Georgië. 3-1. Geweldige doelpunten. Geweldige sfeer in Dortmund. En Turkije was los. Maar toen kwam daar die Zepert tegen Portugal. Heel veel wijzigingen in de Turkse basiself. Heel veel kritiek ook, want 3-0 was nog een magere afspiegeling van toch wel, ja, die afstraffing van Portugal. Een eigen doelpunt onder meer van Aykaydin, die ook weer staat. Maar Vincenzo Montella, Italiaanse bondscoach van Turkije, kreeg al veel kritiek. Want ja, iedere keer maar die wijzigingen in de basiself. Nou, hij heeft zich die kritiek ter harte genomen. Slechts 7 wijzigingen vandaag. Dus weer zijn hele elftal overhoop gegooid. Günok bijvoorbeeld, de doelman, start voor Bayindir. En zo kan ik het hele elftal wel doorgaan. Maar belangrijk is dat Arda Güler weer start. Dat jonge megatalent van Real Madrid, 19 jaar nog maar, scoorde schitterend tegen Georgië. En ook Muldür, de man van die andere mooie treffer tegen Georgië, hij start ook. En zo zijn er nog veel meer wijzigingen. De druk staat er volop, vooral bij Tsjechië. Turkije heeft genoeg aan een puntje. Doet Gökçü nog mee? Gökçü zit op de bank voor het eerst dit toernooi. Zijn vervanger is Özkan en Çalhanoğlu die gaat aanvallend spelen op het middenveld. Ja, bijna vergeten, maar er is nog een wedstrijd vanavond tussen Georgië en Portugal. Jan Vincent van Zuiden. En Georgië kan ook gewoon door, hè? Ja, zeker voor Georgië. Ja, zou je bijna zeggen, is het EK al geslaagd met dat punt tegen Tsjechië. Maar ze hebben gewoon nog kans als ze gaan winnen tegen Portugal. Ja, dat is natuurlijk niet 1, 2, 3 gedaan. Maar ja, als je kijkt naar Portugal, die zijn al zeker van de groepswinst. En dat is terug te zien in de opstelling. 8 wijzigingen maar liefst. Er zijn maar 3 spelers blijven staan. Ja, waaronder Cristiano Ronaldo. Ah. Want die is op recordjacht. Hij is al de speler met de meeste goals en meeste assists op een EK. Maar ja, hij kan de oudste doelpuntenmaker ooit worden. Hij kan op zijn 6e EK op rij scoren. Dat zou een record zijn. Ja, dus hij wil gewoon dat doelpunt meepikken vanavond tegen Georgië. En daar heeft hij waarschijnlijk krijgt hij daar wel een aantal kansen voor. Daar zal hij zelf wel voor zorgen. Portugal onder leiding van Roberto Martinez. Al 12 duels op rij ongeslagen. Alle wedstrijden onder Martinez allemaal gewonnen. Ja, dat zullen ze graag willen doorzetten tegen Georgië. Dat is nog vecht voor een plek in de 8e finales. Portugal staat er al en gaat daarin spelen tegen of Hongarije of Slovenië. Maar dat is voor later. Eerst Georgië tegen Portugal. Om 9 uur dus de aftrap in zowel Hamburg als Gelsenkirchen. Die wedstrijd volgen we met analisten Robert Maaskant ook. En Peter Heerschop en Peter Blok schuiven dan ook aan om te praten over een nieuwe voorstelling. Een man, een man. Tot zo. De Tour. Hup, hup, hup, hup, rij je maar. Elke toerdag vaste prik. Volg de Tour van minuut tot minuut. Dat kleine mannetje in die gele trui die al zoveel mooie dingen heeft laten zien. Vanaf zaterdag. Elke toerdag vanaf 2 uur. Tour de France, ça roule. Zometeen natuurlijk de ontknoping van deze etappe. De Tour. Luister elke toerdag NOS Radio Tour de France. NPO Radio 1. Qui écoute? Wie luistert, weet meer. Ben je meer gaan werken? Of is je salaris gewijzigd? Wanneer je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Check of het invloed heeft. Pas aan, waar nodig. En door met je dag. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Check, pas aan en door. Geef wijzigingen in je inkomen door op toeslagen.nl/pasaan of in de nieuwe app Toeslagen. Ster. Hey ZZP'er. Knap is er speciaal voor jou. Met een voordelige bankrekening die je makkelijk online afsluit. Knap, de bank voor ZZP'ers. 1 plus 1 gratis, 1 plus 2 gratis, 2 plus 3 gratis. Het is giga gratis week bij Albert Heijn. Met giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle AH donuts, 2 plus 3 gratis. Alle DAF, Rexona en André Lon, ook 2 plus 3 gratis. AH bolhapjes van de versafdeling, 3 stuks voor €6. En John West, tonijn en zalm singlepacks, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Waarom vinden we spelregels tijdens het EK zo belangrijk, maar vergeten we deze als het om kinderen gaat? Ieder kind heeft recht op toegang tot medische zorg, voeding, schoon drinkwater, bescherming en onderwijs. Ga naar savethechildren.nl en steun kinderen daar waar spelregels overtreden worden. Ontdek deze zomer een wereld vol deals in de Albert Heijn Voordeelshop. Zoals €160 korting op een super subboard en nog heel veel meer. Kijk snel op ahvoordeelshop.nl. Ga naar savethechildren.nl en help kinderen daar waar spelregels overtreden worden. NPO Radio 1. 9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een jihadistische leider uit Mali is schuldig bevonden aan het plegen van oorlogsmisdaden. Volgens het internationaal strafhof in Den Haag is bewezen dat hij gevangenen heeft gemarteld en heeft laten mishandelen. De nu 47-jarige Malinees was in 2012 en 2013 een kopstuk van de jihadistische groepering die de macht had in de historische stad Timbuktu. Hij wordt in het vonnis omschreven als leidinggevende bij de religieuze politie. Welke straf die krijgt, wordt later bekendgemaakt. In het noorden van Rusland zijn tientallen mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een lange afstandstrein ontspoorde in de deelrepubliek Komi, zo'n 1700 kilometer ten noordoosten van Moskou. De trein was onderweg naar de Zwarte Zee. 9 rijtuigen zijn van de spoordijk gevallen en liggen gekanteld in de modder. Reizigers konden door de ramen naar buiten klimmen. Volgens de Russische spoorwegen was de dijk instabiel geworden door zware regenval de afgelopen tijd. In de deels ingestorte parkeergarage in Nieuwegein staan nog altijd 128 auto's. Precies een maand geleden stortten de hellingbanen in, waardoor wordt nog onderzocht. Vorige week werden 15 auto's weggehaald van de begane grond. De rest kan nog niet weg vanwege het onderzoek. De meeste auto's zijn van medewerkers van het naastgelegen ziekenhuis in Nieuwegein. Ze hebben een leenauto gekregen die ze voorlopig kunnen blijven gebruiken. Het Nederlands elftal moet in de achtste finales van het EK tegen Roemenië of Engeland. Welke van de twee wordt later vanavond duidelijk. Roemenië werd vanavond groepswinnaar in groep E na een 1-1 gelijkspel tegen Slowakije. De andere wedstrijd tussen België en Oekraïne eindigde in 0-0. Daardoor hebben in groep E alle vierde landen 4 punten uit 3 wedstrijden. Het doelsaldo bepaalt dat Roemenië groepswinnaar is en dat Oekraïne naar huis moet. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Minima vannacht rond 18 graden. Morgen weer veel zon, maar later ook wat bewolking. Het wordt dan 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Stralend de zomer in? Bij Eyewash Opticians krijg je nu bij aankoop van een complete bril een merkmontuur tot wel €250 gratis. Van de beste kwaliteit, helemaal van nu. Maak een afspraak op eyewash.com of kom gezellig langs. See you. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim. Woon veilig. Bluebeard. Stollende opera in de Bisschopskathedraal Utrecht. Vanaf 21 augustus. Kijk op hollandopera.nl. Mis het niet. Profiteer nu van €100 korting op het woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Bluebeard. Holland Opera. Mis het niet. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben ZZP'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Nieuw. De Lifestyle Collectie hoortoestellen van Specsavers. Wanneer uw unieke levensstijl meer vraagt van uw hoortoestel. Altijd met de laagste prijsgarantie. De Lifestyle Collectie hoortoestellen worden meestal niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Bekijk het aanbod en de voorwaarden op onze website. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu... Even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Tom van 't Hek en Jan-Willem Wesseling. 9:05, u bent weer terug bij Langs de Lijn en Omstreken. Laatste beslissing in de poolfase van het EK. Dat kleine Georgië speelt bijvoorbeeld tegen het grote Portugal. Jan Vincent van Zuiden. Ja, en de verrassing is daar. Anderhalf minuut duurde tegen Georgië. Staat op een 1-0 voorsprong. Het zijn de twee magiërs voorin die beginnen te toveren. Miko Tadse, die man die bij Ajax niks kon, die heeft al twee keer gescoord. En geeft nu een assist op die andere magiër, Kvaratskhelia, de man van Napoli. Kvaradonna wordt hij daar genoemd. En hij schiet de bal onder Diogo Costa door in de verre hoek. 1-0 voor Georgië. En dat betekent op dit moment dat Nederland tegen Roemenië gaat spelen. En in het Volksparkstadion in Hamburg, Tsjechië-Turkije. Chris Wobbe. Ja, de tussenstand bij Georgië-Portugal. Slecht nieuws voor de Tsjechen die vanaf de eerste seconde in de aanval zijn. Een gevaarlijk schot van Provot. Levert uiteindelijk een hoekschop op. Werd niks mee gedaan. En zojuist komt Turkije voor het eerst van eigen helft af. Het is uiteraard via die jongeling Arda Güler. De Turken hebben ook hun eerste corner te pakken. Gescoord is er nog niet. 0-0 in Hamburg in de zesde minuut bij Tsjechië-Turkije. De uitslagen van deze wedstrijden dus bepalen uiteindelijk wie de tegenstander van Oranje wordt in de achtste finale. Er zijn nog twee kandidaten over, Roemenië en Engeland. En we gaan die wedstrijden ook volgen met analisten Robert Maaskant en met Peter Heerschop en Peter Blok. En die laatste twee zijn hier niet als analist aanwezig, maar die gaan een theatervoorstelling spelen over mannenvriendschap. Toch weer even naar Georgië. Portugal, Jan Vincent, snelle voorsprong voor de Georgiërs. Vlogen die ook echt uit de startblokken? Nou, nee, eigenlijk niet. Portugal had de bal en die leefde hem zomaar in. Op het middenveld ging helemaal mis. Zomaar in de voeten van Mikau Tadze. Die stak het halve veld over. Die zag dat Kvaratskhelia diep ging. Gaf hem keurig mee en ook prima en beheerst afgemaakt door Kvaratskhelia. En zo staat het dus 1-0. Portugal heeft het balbezit. Het is misschien toch even wennen met al die nieuwe namen. 8 andere spelers dus in de basis. We zien geen Bruno Fernandes bijvoorbeeld. Het centrale duo Pepe en Ruben Dias zitten allebei op de bank. We zien ook geen Bernardo Silva, João Cancelo. Het zijn allemaal bekende namen, maar die zitten allemaal op de bank. Het is echt de B-garnituur van Portugal. En die zullen toch wel even geschrokken zijn van die hele snelle achterstand. En daar zullen ze zich van willen herstellen. En zeker Cristiano Ronaldo natuurlijk, de aanvoerder die vanavond zijn 50ste wedstrijd op een eindtoernooi speelt. Een EK of een WK, dus dat is ook een record. Hij staat al ver voor op Bastian Schweinsteiger, hoor, die 38 keer uitkwam op een EK of WK. Maar die recordreeks die zal nog wel even gaan duren. Want Portugal gaat zeker verder in dit toernooi. Portugal valt nu ook aan over de linkerkant. Daar staat onder andere João Félix die het moet doen met de invalbeurten tot nu toe. Hij staat nu in de basis, wordt aangespeeld. Kan natuurlijk ook toveren met zijn voeten. João Félix wordt nu van de bal gelopen door Chuck Vertatse. Ja, die Georgiërs die zullen natuurlijk met het mes tussen de tanden alles gaan doen om die 1-0 voorsprong te verdedigen en voor een absolute stunt te zorgen. Want dat zou het zijn natuurlijk als zij weten te winnen van Portugal. Nu leveren ze de bal in. Staat de bal achterin bij Danilo, centrale verdediger van Paris Saint-Germain. Eens kijken hoe Portugal met deze snelle achterstand omgaat. 1-0 voor Georgië. Tsjechië, Turkije. Chris, je zei het al, die stand is daar natuurlijk ook doorgekomen. Hè? Ja, zeker weten. De Tsjechen moeten dus wel naar voren toe. Zojuist een wat sterkere fase van de Turken gezien. Onder meer Arda Güler en Hakan Çalhanoğlu natuurlijk. Die kampioen werd met Internationale. Onder meer ploeggenoot van De Vrij en Dumfries. De regisseur van dit Turkije. Ook met die 7 wijzigingen. Het is weer alsof Turkije voor het eerst met elkaar moet spelen. Onder meer Kadıoğlu. Hij begint opnieuw in de basis. Natuurlijk een historie bij NEC. Hij begint ook bij Turkije in de basis als rechtsback. Turkije vindt aan de rechterkant van het veld de ruimte. Speelt dan eventjes terug ter hoogte van de middenlijn. Dan is het Tsjechië dat inzakt en het Turkije een beetje laat oplossen. En de spelers van Turkije staan op korte afstand van elkaar en proberen nu dan die spits weg te steken. Dat lijkt aardig te lukken. Dat is Alper Yilmaz. Alper Yilmaz verliest dan de bal. Maar de bal blijft binnen. Tsjechië neemt over aan de linkerkant van het veld, maar kan niet lang in balbezit blijven. Want het is Turkije dat de zaakjes daar aardig op orde heeft. Turkije heeft aan een punt genoeg, maar die afstraffing tegen Portugal kwam heel hard aan in het Turkse kamp. Niet alleen bij de bondscoach Vincenzo Montella, maar natuurlijk ook deed het iets voor de Turkse trots. En ze willen wij op voor volgepakte tribunes in Hamburg iets laten zien. Want erbij zijn in een Europees kampioenschap, dat is voor Turkije heel erg belangrijk. En daarom is het alles aangelegen om in ieder geval een goal te maken. Maar dat is nog niet gelukt. 0-0 in de 9e minuut bij Tsjechië, Turkije. Robert Maaskant zit er in de studio mee te kijken. Robert, Jan Vincent, die zegt het al. Portugal start met zijn B-garnituur, want ze weten al dat ze eerste zijn in die groep. Zou jij dat ook doen als je bondscoach bent? Ja, die discussie hebben we wel eens vaker gehad, ook met Nederland zelf, toen die al gekwalificeerd waren. En als coach is dat altijd een dilemma. Eén ding is zeker, je laat de licht geblesseerde spelers sowieso nooit spelen. Mm-hmm. Dat risico neem je niet. Maar het met elkaar voetballen, dat geeft toch altijd wel iets extra's. Nederland heeft daar ook al niet voor gekozen. Hè? Want ook in de voorbereiding heeft Koeman voor 2 totaal verschillende elftallen gekozen in die oefenwedstrijden. Dus ik zou zeggen, een elftal als Portugal wat lekker draait, had het laten staan. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat bijvoorbeeld een Pepe, die 41 is inmiddels, misschien best een dagje rust wil en even Sesamstraat wil kijken thuis. Maar het feit dat Ronaldo dan wel meedoet van 38, betekent dat hij eigenlijk nog steeds te vertellen heeft dat het leuk is dat er iemand anders bij is, maar dat hij nog uitmaakt wat er gebeurt daar. Absoluut. Ik vind het zo tekenend voor Ronaldo. En we hebben de vorige wedstrijd ook al wat kritiek op hem gehad. Hè, van moet hij nog wel spelen, ja of nee? Dat was eigenlijk mijn vraag weer, hoor, als ik hem zie. Ja, nee, dat begrijp ik toch. Maar ik vind het ook wel weer mooi dat hij dat eergevoel heeft om vandaag gewoon er te staan in een wedstrijd die er niet toe doet. En hij zegt gewoon, joh, ik wil zoveel mogelijk wedstrijden spelen en zoveel mogelijk doelpunten maken om waarschijnlijk in al die erelijsten voor eeuwig te staan. Peter Heerschop en Peter Blok, we gaan zo meteen praten over jullie voorstelling een man en man. Kunnen jullie nu vanavond genieten van Cristiano Ronaldo? Of zijn jullie van de kant dat hij een beetje het bloed onder jullie nagels vandaan haalt? Nee, nou, dat is voor mij nogal veranderd. En vroeger was dat echt zo. De Ronaldo, wat een verschrikkelijk mannetje. Mm-hmm. Maar ik ben hem steeds meer gaan waarderen. Waarom? Ja, ik weet niet. Dat is net als Djokovic. Daar heb je ook een tyfushekel aan. Omdat je voor Federer en Nadal, maar omdat hij maar doorgaat. En eigenlijk ook in zijn praatjes na de wedstrijd heel vriendelijk is. En heel goed tennis. Denk je, ja. Nou ja, toch eigenlijk wel. Het is ook wel een fenomeen. En dat heb ik ook met Ronaldo. Denk ik. Ja, ik heb hem echt verrot gescholden voor de televisie. Maar langzaam ben ik hem gaan waarderen. En de keren dat ik hem live heb zien spelen, was ik echt diep onder de indruk van wat hij kon. Bijgekomen van gisteravond, Peter Blok? Van gisteravond? Ja. Okay. Ja, ik vond gisteravond al lastig, omdat we al door waren. Dan gaat er toch een beetje een glans van zijn wedstrijd af, vind ik. Mm-hmm. Die glans zit er dan meteen weer op als ze voorkomen met 1-0, als ze achterkomen met 1-0. En dan denk je, ja, nou vind ik het toch. Ik blijf nu kijken, maar vanuit chagrijn. Dit mag toch niet gebeuren, dit mag toch niet gebeuren. Dus ik ben opgeleefd en toen weer. En toen weer opgeleefd en toen toch weer. Eigenlijk een heerlijke avond. Een hele goede voetbalavond gehad. Omdat ik het niet wilde. Nou, zal ik jullie iets toegeven dat ik als jongetje, als ik zat te kijken en bijvoorbeeld naar Ajax, waar ik dan heel erg voor was. En het ging niet zo goed. Dan ging ik even weg. Ging ik een minuut of 10 weg. En dan hoopte ik al. Als ik terugkwam, ja. dat ze er toch iets goeds hadden gedaan. Gisteren heb jij maar niet gekeken dus. Ik ben gisteren voor het eerst weer een kwartier weggegaan. Ja, gewoon boven gaan zitten en denken, ja, als ik terugkom is alles veranderd. Je hebt ook lekker veel vrije tijd gehad dit seizoen bij Ajax, toch? Zullen we het even over de voorstelling gaan hebben? Ja, want daarvoor zijn ze hier. Nou, ja. om na te denken over die voorstelling. Een man dus gaat na de zomer de theaters in. En dat gaat dan ongeveer zo klinken. Nou, dat is lang geleden. En of dat lang geleden is, maar ja, zo gaan die dingen. Zo is het. Ik ben bang. Ja, ik heb wel zin in de tarbot. Tarbot. Je zegt toch ook geen majot? Het is toch majot? Het is geen Frans. Tarbot is gewoon een vis. Hartstikke Nederlands. Hij heeft een kulk. Ja. Ik wil heel graag de tarpo. En voor u? Doe mij maar het verrassingsmenu. Peter en Peter, dit klinkt nog als een hele gezellige vriendschap. Maar waar gaat het om? Wat is de kern van een man? Ja, vriendschap, dat woord viel net ook al. Maar ik zou toch zeggen, het gaat over collega's. Collegialiteit. Want dat ik dan denk over vriendschap. Daar kan vriendschap bij in de buurt komen. Maar dat is maar helemaal de vraag. Zijn het vrienden? Dat zoeken zij ook uit die avond. Maar is dat zo'n ingewikkelde vraag? Het is geen ingewikkelde vraag. Maar het is een ongelooflijk ingewikkeld antwoord. Want wat is dan die vriendschap precies? Ik vraag ook in de voorstelling aan hem. Wij kennen elkaar nu zo'n 15, 20 jaar. Zou je kunnen zeggen dat je met mij een band hebt? Mm-hmm. Ja, zeker. Nou, dan gaan ze dat een beetje onderzoeken. En dan is de kijk op die band bij ieder toch wel anders. Peter, jij zei ook dacht dat het over vriendschap ging. Ja, ik denk altijd dat dingen over vriendschap gaan. Nee, ja, ik ben hier wel ingestapt. Kijk, Peter had het al gespeeld. En, 5 keer. Ja, toch? En ik ben daar ingestapt en ik las het. En ik dacht, ja, dit zijn twee mannen die onderzoeken hun vriendschap. Maar ja, het zijn collega's. Dat is dan ook wel weer waar. En dacht je ook niet, Chips, hij is acteur en ik ben cabaretier? Nou, dat dacht ik wel degelijk. Ja. Het werd nog veel erger, want ik begreep... Peter, dit is toch ook gespeeld met Pierre Bokma? Ja. Ja, dus ik speel eigenlijk op de plek van Pierre Bokma. Staat het ook op het affiche, Peter Heerschop als Pierre Bokma? Nee, ik heb het wel aan een aantal mensen verteld. En dat is als een klap aangekomen in mijn omgeving. Zeg maar. Maar je bent wel cabaretier. Hoe is het dan om als acteur op het podium te staan? Nou ja, ik heb wel vaker als acteur ergens gestaan. En een cabaretier die speelt ook zichzelf. Dus dan ben je in die mate ook wel acteur. Ja, en laten we het niet overdrijven. We staan niet in een Shakespeare. Hè? Het is geschreven door Kees Prins en Roel Bloemen. Ja. En dat zijn twee mensen die zich heel erg bedienen van een... En dat bedoel ik in de positieve zin, een cabareteske... scherpe humorvorm. Het zijn heel veel catchmatige dingen die je ook op die manier moet benaderen om te spelen. Dus ik vind eigenlijk ideaal dat één van ons twee de toneelspeler is, een ander de cabaretier. Want hoe kom je dan die twee vormen, hoe komen die dan samen? Welke invloed brengt iedereen mee? Ze komen samen bijvoorbeeld in dat dit een doorlopend geheel is van 5 kwartier, 1 uur 20 minuten of zoiets dergelijks. Dus het is een toneelstuk, het is niet een sketchje of zo die je doet. En aan de andere kant zitten er dus, wat ik zeg, passages in die je echt als een sketch helemaal geramd, als een clowns act zou ik bijna zeggen, maar dan met woorden, geramd in je hoofd moet hebben, omdat je anders de hele mechaniek om zeep helpt. Kennen jullie elkaar in de zin buiten dat je buiten natuurlijk wel wist van elkaar wie je was en zo? Maar nou, kennen niet, maar we hebben elkaar natuurlijk regelmatig gezien en zijn elkaar regelmatig tegengekomen, dat wel. Maar kennen, dat is niet zo als ik 30 jaar met Nur heb gespeeld met mensen die ik al van heel lang ken en iedere dag heb gezien. Dat zeker niet. Nee. En moet je dan eerst eens even gaan zitten voordat je überhaupt begint van om een beetje met elkaar iets uit te wisselen? Of ga je op een dag gewoon zeggen, nou, we gaan oefenen, huppakee. Nou, wat mij betreft hoef je dat niet helemaal uit te zoeken. Dat doen we tijdens de tour wel. Want als we de tekst lezen en nu tekstrepetities doen, dan voel je echt wel dat we hetzelfde willen hiermee. En dat we ongeveer op een gelijksoortige wijze dit soort teksten aanvallen. Tenminste, ik benader het als een Shakespeare. En ik hoor dat dat niet mag. Maar, voor jou is het een Shakespeare. Ja, voor mij. Dankjewel. Ja, dat is het ook zo. Ja. Ja. Ja. Is er dan iets dat je dan ook in de speelstijl over kan nemen? Want het is dan een toneelstuk. Maar dat jij naar Peter Blok kijkt en denkt, oh, dit neem ik wel mee. Ja, weet je, ik heb altijd gehad. Ik heb wel vaker met hele goede acteurs gespeeld. Zo goed als Peter. En dan kijk ik. En dan ben ik ook altijd wel een beetje onder de indruk. Denk ik, zo kun je het ook zeggen. Dat is natuurlijk, daar kijk je wel naar. En dan probeer je. Ja, ik denk niet dat ik die speelstijl overpak. Want ja, ik heb gewoon mijn stijl. En ik ben gevraagd, neem ik aan, door wie ik ben en mijn stijl. En dan krijg je Peter Heerschop. Ik heb heel veel audities gedaan voor heel veel stukken. En altijd zeiden ze, het is wel goed, maar je blijft een beetje Peter Heerschop zien. Ga jij maar zeker doen. Ja, en dat klopt. Dus ik ga mijn speelstijl niet aanpassen. Nee, maar je merkt het wel meteen als wij gaan samenwerken. Ik merk het in ieder geval meteen. Ik ben heel trouw aan de tekst. Dat is hij ook. Maar je merkt aan hoe hij erbij zit, hoe die speelt, hoe die reageert op de dingen, dat hij gewend is om zijn eigen dingen te maken. Dus daar zit een soort bandbreedte in. En bij mij is daar geen bandbreedte. Die komt bij mij pas als we gaan spelen. Maar ik begin heel strikt bij wat het is. Want ik denk, twee schrijvers hebben dat heel minutieus. En hij is zelf een schrijver. Dus je voelt bij hem, dat is een proces. Dat is een proces, we gaan eens een beetje sparren. Jij interpreteert graag. Als we het eenmaal af hebben, dan hou ik me echt precies aan de tekst. Dat hebben we altijd afgesproken. Zeer taakbewust. Alleen tijdens het repeteren. En tijdens denk je iedere keer, ja, maar dit kan ook. Of je kunt deze twee zinnen ertussen. Dan komt het net wat harder aan. Weet je wat het Nederlands zelf toch is? Ik wou net zeggen, je kan meedoen bij het Nederlands zelf. Ja, maar nu zetten jullie me echt laag neer. Nou, van Shakespeare in één keer in de basis in het Nederlands zelf. We gaan maar weer even voetballen. We gaan naar Jan Vincent van Zuiden. Georgië, Portugal. Is die stand er nog steeds? Ja, zeker. 19 minuten onderweg. 1-0 voor Georgië tegen Portugal. Die verrassende tussenstand dus door het doelpunt. Na anderhalve minuut van Kvaratskhelia. En ja, voetballend komt Portugal er eigenlijk niet doorheen. Ze trekken echt een muur op, de Georgiërs, om het veld maar zo klein mogelijk te houden, zodat Portugal daar niet doorheen kan voetballen. En dus moet het komen van afstandsschoten, zoals van Cristiano Ronaldo een paar minuten geleden. Een vrije trap van 1,30 meter. Ja, meestal gaan ze dan hoog over, ver naast als Ronaldo achter de bal staat. Maar deze keer niet. Het was een kanonskogel. Wel recht op het doel af. Mamardashvili, de keeper van Georgië, die bokste die bal weg. Maar dat was eigenlijk de eerste kans, het eerste schot op doel van Portugal, dat ook nu een vrije trap krijgt. Een beetje aan de rechterkant van het veld. Dus dit gaat niet in één keer. Er zal een voorzet komen op de kopsterke spelers die mee naar voren zijn gekomen. João Felix achter de bal. En ook Pedro Neto van Wolverhampton Wanderers. Die staan klaar. Ik denk dat het João Felix uiteindelijk is die bal gaat nemen. Danilo, de centrale verdediger, staat daarvoor in. Natuurlijk ook Cristiano Ronaldo. En ze gaan kijken of João Felix deze bal op een van hun hoofden kan krijgen. Daar komt hij, die vrije trap van Felix bij de tweede paal. Oh, daar staat Ronaldo wel, maar die kan niet koppen. Ook Antonio staat daar, Antonio Silva. Maar ze lopen elkaar meer in de weg dan dat ze elkaar helpen. En zo blijft het na 20 minuten 1-0 voor Georgië tegen Portugal. Oeh, Chris, wat gebeurt er in Hamburg? Het is niet de avond van Tsjechië in Hamburg. We schrijven de 21ste minuut en het is een rode kaart voor... Nou, valt weg voor... Iemand, ik denk dat de lijn even wegvalt. Antonin Barak is de man die de rode kaart krijgt bij de Tsjechen voor een overtreding op het middenveld. Ben je er weer, Chris? Nee, Chris is er niet. Overtreding op het middenveld en krijgt daar een rode kaart voor. Dus 10 Tsjechen gaan door tegen 11 mensen van Turkije. Stand is daar nog steeds 0-0. Liet zijn voet staan, Robert. Was het een terechte rode kaart? Het viel eigenlijk wel mee. Het was een beetje ongelukkig. Ik kwam in een duel tussen twee spelers. Het was een tweede gele. Stapte daarna, tikte de bal weg, stapte daarna op een voet van een tegenstander. Ja, dat is op dit EK ook een gele kaart. Maar dit was zeker geen bewuste overtreding die hij maakte. Nee, maar het is dus twee keer geel en dan zeg je wel te billijken. Ja, nee, iedereen krijgt hier een gele kaart voor. Hij gaat op zijn voet staan en dat is ruw spel, geloof ik, noemen ze dat. En dat het is wel een belangrijke speler, want het is wel iemand die goals kan maken bij Tsjechië. En die goals die hebben ze nu nodig, Chris. Ja, zeker weten. En met deze gelijke stand 0-0 bij Tsjechië, Turkije dus. En die voorsprong van Georgië. En dan ook nog met 10 tegen 11. Dat zijn toch wel moeilijke omstandigheden. Inmiddels in de 22e minuut komt Turkije naar voren toe. Barak er dus inderdaad af. Twee keer geel. Dat is de snelste rode kaart dit toernooi. Voorzitter van Turkije richting de opgekomen Muldur. Die rechtsback, maar de voorzitter is onzuiver. En dus het gevaar geweken voor Tsjechië, terwijl de keeper Staniek, ja, die heeft toch heel veel lef hoor. Die speelt eventjes bij het uitverdedigen. De bal door de benen van de aanstormende Güler heen. Dat toptalent van Turkije. Het loopt goed af. Tsjechië dus al vroeg in de wedstrijd met 10 tegen de 11 van Turkije. Het is de derde keer dat beide landen op rij elkaar treffen in de groepsfase. Tenminste, dat Tsjechië in de problemen zit. Want de vorige twee keer was het keer op keer Turkije dat wist te winnen in zo'n derde groepswedstrijd. En Turkije dat Tsjechië ook nog eens naar huis stuurt. En dat is op dit moment exact het scenario wat zich opnieuw ontrolt. Toch wel bijzonder tussen deze twee landen. 23e minuut, de vrije trap is er een voor Tsjechië. En dat moet nog heel lang met 10 tegen 11 van Turkije. Tsjechië moet winnen, maar het lukt nog niet. 0-0 tegen Turkije. Robert, je moet winnen en je komt met 10 tegen 11 te staan. Het lijkt me, er zijn makkelijker opgaven. Ja, dat is... Wat ga je doen? Dat is absoluut waar. Ja, ik zou kiezen, maar ik was zo'n type coach... om gewoon vol op de aanval te spelen. Dan blijf je druk houden. Dan laat je ook een tegenstander niet aan het voetballen toekomen. En ja, daar loop je risico's mee. Het kan ook zo zijn dat je dan de ruimtes misschien wat te groot maakt. Maar ja, voor die ene kans die je hebt... Maar ergens op het veld kom je er één tekort. Ja. En waar wil je er dan één tekort komen? Nou ja, in principe kan je hem op het middenveld of achterin weghalen. Op het moment dat je bijvoorbeeld met 4 verdedigers speelt... en je schuift één van die vier schuif je door naar het middenveld... waardoor je wel druk kan houden op de bal... Ja, dan valt het te organiseren. En nogmaals, ze zullen wel moeten. Dus ja, ze moeten echt wel risico's gaan nemen. Oefenen voetballers wel eens 10 tegen 11 in aanloop naar zo'n toernooi? Of 11 tegen 10, een helftje tegen een vierde klasser uit Duitsland? Ja, precies. Ja. Een dag van tevoren. Te weinig. Het wordt wel op trainingen wordt het wel gedaan. Als je praat over een ploeg in de Eredivisie. Die spelen nog wel eens ook op trainingen. Van, nou, wat gaan we dan doen? Daar zijn ook afspraken over. Maar ik neem aan dat hier te weinig rekening mee wordt gehouden. Want ja, het gebeurt natuurlijk met grote regelmaat dat iemand van het veld af moet. Ja. Peter Blok en Peter Heerschop zitten ook aan tafel over hun show. Een man. Peter, we kennen jou vooral hiervan. Peter met liefde. Peter Heerschop. Ja, ik gooi er wat liefde in voordat Mick straks met een verschrikkelijk verhaal komt. Oh, dat is wel weer waar, ja. Denk ik. Het is natuurlijk komend voetbalseizoen ook handig als je in het stadion zit... en je zoekt een mannetje om je huis te verbouwen. Dan zing je Wie niet springt, dat is een pool. En wie er blijft zitten, kun je benaderen voor jouw klus. Bedankt voor Oranje goed weg. Oostenrijk toch weer met een lawine aan kansen. Het is nog 12 minuten te spelen. Het zou toch mooi zijn als Oranje deze belangrijke poolwedstrijd zou weten te winnen. Dan is de eerste plek in de pool mogelijk. Ik ik zie Koeman kijken naar de bank. Brobby steekt het eerst zijn vinger op. Nou, vooruit, die dan maar een keer. Inmiddels is Frimpong in het strafschotgebied. Hij draait weg van Dieter Schnitzel. Hij kan hem nu geven. Nee, hij schiet. Dat scheelt niet helemaal. Als het doel 4 meter naar links had gestaan en 2 meter hoger was, dan had hij gezeten. Inmiddels is Joey Veerman... Ja, dat was in de 50-jaar-ochtendshow. Is het nou lekker als Nederland het een beetje slecht doet voor een KRC? Nee, natuurlijk niet. Nee, dit is wel grappiger toch dan als we met 4-0 winnen? Ja, maar dan zit er toch iets wrangs in. Het is veel lekkerder en veel mooier als het goed gaat. Ja. Natuurlijk ook vaak te horen bij Umberto op deze zender op vrijdagmiddag met een vaste call. Nu jij zegt een show over vriendschap. Peter Blok zegt over collegialiteit. Maar we proberen toch een beetje die vriendschap een beetje af te pellen dit uur. Hoe is dat voor jou? Wat is bij jou een echte vriendschap? Poh, wat een diepzinnige vraag. Wat een echte vriendschap. 4:30 op de woensdagavond. Ja, dit is het achtergrond. Ja, echte vriendschap. Die heb ik inderdaad... kijk, met wat ik met Neur heb gedaan... met Joep van Duydenkom en Fico Waas, Eddy Bewaar... Dat is vriendschap. Dat is mannen die elkaar al zo lang kennen. In alle omstandigheden. In pijn, verdriet en hilariteit en euforie. En zeker wetend dat wij elkaar beter maken en mooier maken en elkaar alles gunnen. En er zullen zijn, nou ja, noem alle clichés van vriendschap op. En daarvan bewust zijn, ja, dat is vriendschap. Ja. Het zijn ook collega's van je. Maakt dat het een andere vriendschap dat maakt het soms ook moeilijk, want dan hebben je vrienden ook een belang bij jou. Kijk, als het met iemand wat slechter gaat, dan is het voor je zakelijke belang, is het een gevaar. Dan denk je, ja, maar als die wegvalt. Dus dat maakt het soms moeilijker. Het is makkelijker als die belangen niet door elkaar heen lopen. Ja, heb je een voorbeeld waar het op spanning stond, vriendschap en collegialiteit? Ja, maar dat kan iets heel kleins zijn. Dat je als, ik noem iets, we zouden in Carré spelen, een paar dagen stamp uitverkocht. En Joep krijgt last van jicht en echt pijn. En dan kun je 2 dingen doen. Of je zegt, ja, maar ja, als je zoveel pijn hebt, dan kun je niet spelen. Of je zegt, hey Joep, je gaat gewoon in een rolstoel. En hoe je het doet, doe je het. En dat gaf hem pijn. En ook dat zegt, ja, maar dit vraag je niet aan een vriend. Een vriend vraag je wat hij wil en dan leg je altijd bij neer. En daar zit ook iets in. Snap je, dan lopen zakelijke en vriendschapsbelangen een beetje door elkaar. Een klein voorbeeld, ik kan er heel veel geven. Dit gaat echt over mannenvriendschap. Peter Blok, is het een... ik wil nog even inhaken, want kijk, collega's ben je op het moment dat je het afspreekt. Vrienden niet. Je spreekt toch niet af, zijn wij vrienden? Dat moet blijken of zo? Dat ben je naar op zoek? Zoiets voel ik voel je het aan, steeds meer, of... Peter. Ik voel het echt steeds meer. Maar collega, dat vind ik nou juist zo leuk. De aard van je collega zijn wordt bepaald door hoeveel je vriend gaat worden van elkaar. Zoiets vind ik echt een verschil. Maar ik kan me voorstellen, wat hij vertelt, dat je dag in dag uit, jaar in jaar uit, ontstaat er ook wel bijna logischerwijs vriendschap. Ja, in ieder geval een band die zo ingrijpend is. Als het goed is, vind ik ook, in zo'n vak als wat wij doen, die zo ingrijpend is dat als hij wegvalt, dat je leven verandert. Dat vind ik altijd wel een soort lakmoesproefje voor is het een vriend of niet. Als iemand dan er niet meer is, of als de vriend, nee, ik bedoel niet doodgaat, maar als de vriendschap opgezegd wordt of zo, dat je leven verandert. Echt verandert. Dat er iets anders is in je leven. Nou, dan was het een vriend. Is mannenvriendschap eigenlijk iets anders dan vriendschap in zijn algemeenheid? Of mogen we dat eigenlijk nog zeggen, geloof ik? Want ik denk dat, anders dan vrouwenvrienden zijn of vriendinnen zijn. Ik denk dat die manier wel anders is. Ja, ik ben wel anders. Ik heb ook wel vriendinnen, zal ik maar zeggen. Dit blijft een verder een heel gewoon gesprek, hoor. Maar en dat is ook weer anders. En bij de ene vriend is weer anders dan bij de andere vriend. Dus volgens mij wordt het meer door persoonlijkheidskarakter dingetjes bepaald dan door je geslacht. Is dat bij jou dat mensen in dat grensgebied zitten tussen collegialiteit en vriendschap? Dat is wel geweest. Ik heb ook 10 jaar lang met mensen gewerkt. En dan is het 10e jaar beduidend anders dan het 1e jaar. Ja, dat is inderdaad dat de confrontaties die je hebt in het begin, die leren je heel veel over elkaar. En als je daar doorheen komt, dan verdiept zich iets. En als je dan 7 jaar later weer zo'n conflict krijgt, dan herken je het. Ja. En dan ga je er anders mee om. Dus die groei, ja, dat gaat wel naar heel persoonlijk contact en vriendschap toe. Ja, zeker. Maar ik voel nu met dit programma wat we gaan spelen... wij beginnen als collega's, ja. Maar ik voel nu al enorme vriendschap aankomen. En dat kunnen mensen meemaken. Je bent erbij, denk je, hè? Terwijl het stuk is echt wel dat er een van de collega's... er behoorlijk slecht vanaf komt. Dat is ook leuk. Nou, hou dat nog even vast, want daar gaan we het straks nog over hebben. Maar ik vind het wel een mooi slot van het eerste blokje. We beginnen als collega's en we eindigen als vrienden. NPO Radio 1. En in dat proces komt het NOS-journaal zomaar voorbij met Christian Bonenbakker. Het demissionaire kabinet wil toch 2,3 miljard euro uittrekken... om slachtoffers van de toeslagenaffaire sneller te compenseren. De snelle procedure, bedacht door een stichting van prinses Laurentien... lag onder vuur omdat de kosten uit de hand zouden lopen. Net als de Tweede Kamer wil het demissionaire kabinet er nu toch mee doorgaan. Het nieuwe kabinet moet de benodigde extra miljarden zien te vinden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Nederlanders opgeroepen Libanon te verlaten, nu de strijd tussen Hezbollah en Israël dreigt te escaleren. Er gaan nu nog commerciële vluchten, zegt het ministerie. De politie op Mallorca heeft een Oostenrijker aangehouden vanwege het instorten van een dakterras van een beachclub vorige maand. Daarbij vielen 4 doden en tientallen gewonden. Het dakterras zou zonder vergunning zijn gebouwd. De Oostenrijker zou de eigenaar van het gebouw zijn. De beachclub werd gerund door een Nederlander. En in de parkeergarage in Nieuwegein, waar een maand geleden de hellingbanen instortten, staan nog altijd 128 auto's. De meeste zijn van medewerkers van het naastgelegen ziekenhuis. Ze hebben een leenauto gekregen, die kunnen ze voorlopig blijven gebruiken zolang het onderzoek nog loopt. Langs de lijn en omsteken. Dan gaan we eerst weer eens even voetballen. Georgië, Portugal. Jan Vincent van Zuiden, in je voorbeschouwing. Was je benieuwd wanneer en hoeveel goals Ronaldo zal gaan maken? Hoeveel zijn het er eigenlijk tot nu toe? Nou, hij staat voorlopig nog op 0. En Georgië staat op 1. Want na 32 minuten is het nog altijd 1-0 voor Georgië tegen Portugal. Ja, en Ronaldo die begint weer een beetje te lijken op de speler aan wie Peter Heerschop een jaar of 10, 15 geleden zijn hekel had. Hij is aan het mekkeren, hij is aan het zeuren. Hij heeft net ook een gele kaart gekregen. Want hij is wel aanvoerder. Hij mag wel praten met de scheids. Maar dan wel op een fatsoenlijke manier. En de Zwitser Scherer, die de scheidsrechter is vanavond, die was het al spuug zat. Die gaf hem een gele kaart voor al het gezeur. Dus Ronaldo heeft het vanavond nog niet naar zijn zin. Terwijl Georgië nog maar weer een keer aanvalt. Met Kvaratskhelia komt er weer een kans aan voor de Georgiërs. Tsakvetadze terug naar Kvaratskhelia. Die schiet hem in het zijnet. Toch weer een kansje voor Georgië. Terwijl de afgelopen minuten toch echt wel Portugal aan het aandringen was. Hoor. We hebben schoten gezien van João Félix, van Palhinha. En ook een kopbal van Dalot. En dat was allemaal net naast. Of de keeper kon de ballen keren. Dus Portugal is wel aan het aandringen. Maar voorlopig staan ze nog steeds met 1-0 achter. En zal er toch wat meer tempo in moeten. Om het echt lastig te maken voor de Georgiërs. Want die stellen zich heel gegroepeerd op. Rond de eigen 16. 5 man daaromheen. 4 man heel kort daarvoor. Ja, dan heb je nog maar 2 daar voorin lopen. Dat zijn Mikautadze en Kvaratskhelia. Maar die zakken inmiddels ook al ver terug op de eigen helft. En dus is het speelveld heel klein voor Portugal om daar doorheen te komen. Het zal echt sneller moeten, want zo kan Georgië het allemaal makkelijk verdedigen. Aanval nu wel van Portugal. Bal gaat naar de rechterkant, naar Francisco Conceição. Ook die kennen we nog van Ajax. Daar kon hij geen potten breken. Speelt inmiddels bij Porto. En hij legt de bal terug naar Antonio Silva. Het is een beetje breien aan de kant van Portugal. Wel op de helft van Georgië. Maar ja, als je het spel van rechts naar links verplaatst en je doet dat via 3-4 schijven, dan kan Georgië steeds meelopen met de bal en het veld op die manier klein houden. Félix aan de linkerkant. João Félix geeft hem mee aan Inácio. Inácio terug naar Félix. Ja, hij is wel een creatieve jongen. Maar op dit moment ziet hij het allemaal niet. Het gaat naar Danilo in de as van het veld. Op de helft van Georgië is het de bal terug naar Danilo. Ja, het is echt breien nu hoor aan de kant van Portugal. Het zal echt sneller moeten om het Georgië lastig te maken. 33 minuten onderweg. 1-0 Georgië-Portugal. En door die stand weten de Tsjechen dat ze moeten winnen. Maar de Turken ook dat als Tsjechië scoort, zij er weer uit liggen, Jan Vincent. Chris, bedoel ik. Ja, dat maakt niet uit. We worden vaker door elkaar gehaald. Nou, wat dat betreft. Sorry, Chris. Helemaal geen enkel probleem. Maar je hebt helemaal gelijk. En daar gaat het om. Patrick Schick, de topspits van Tsjechië, komt van de bank om zich te beklagen over arbitraire beslissingen. En voor mij krijgt hij ook een gele kaart. Er stonden 6 Tsjechen op scherp. En terwijl Schick dat deed, zei de bondscoach Hašek, overigens ook voorzitter van de Tsjechische bond, heeft zichzelf maar benoemd tot bondscoach. Dat kan allemaal, 60 jaar. Dan heb je al heel wat gezien van de wereld natuurlijk. En maak je ook nog weer eens een EK mee. Maar ik denk dat die Schick nou de gele kaart heeft gekregen van scheidsrechter Kovac. En ja, hij heeft wel gelijk hoor, Schick. Want die Kovac zat er wel een beetje naast. Het was namelijk Provod, de Tsjech. Die werd toch wel behoorlijk hard geraakt door zijn directe tegenstander Ruskan. Kwam behoorlijk hard in. Het was trouwens Juksek die het deed, verdedigende middenvelder. En die kreeg geen kaart. Terwijl dat echt wel een kaartje waard was, deze overtreding. Turkije benut de flanken. Draait de duimschroeven aan tegen de 10 van Tsjechië. Tsjechië dat eigenlijk onder druk in een soort opstelling staat met 5 verdedigers en dan 4 middenvelders daarvoor. Hebben de Tsjechen de bal wel. Dan spelen ze met 3 centrale verdedigers, 2 wingbacks en een diepe spits. Al dus het plan. Maar de uitvoering leidt tot helemaal niets bij de Tsjechen. De Turken zijn heel gevaarlijk. Zojuist zelfs de linksbuiten van Turkije. Geweldige actie. Yilmaz was dat. Die legde zelfs de scheidsrechter in de luren. Want die ging hop onderuit op zijn bips. Terwijl Yilmaz gewoon nog een schaar eruit toverde. Daarna Güler. Met een prachtige volley. Maar die werd geblokt door een Tsjech. Hoekschop was ook weer heel gevaarlijk. Met een harde kopbal van Akaydin. De man van dat toch wel klunzige eigen doelpunt tegen Portugal. En nu komt Turkije weer met Çalhanoğlu in het strafschopgebied van Tsjechië. Kan het dat worden? Nee hoor, de Tsjechen worden echt aan het werk gezet door de Turken. Die steeds dichter bij de goal komen. Maar het is de overijverige buitenspeler Yildiz. Die zichzelf over de achterlijn dribbelt. En nu is er weer wat gedoe. Toe, want ja, er is toch een overtreding wederom gemaakt. Ik zie een Tsjech heel hard op de grond slaan. Heeft heel veel pijn. Het is Ranac, centrale verdediger. Meteen de fluitconcerten. Natuurlijk heel veel Turkse supporters aanwezig in het Volksparkstadion in Hamburg. De Noord-Duitse havenstad. En er komt er een gele kaart aan. Alleen voor wie? Is die voor Çalhanoğlu? Nee. Het is natuurlijk de aanvoerder van de Turken. Die mag wel commentaar leveren op de scheidsrechter. Het gesprek aangaan. Yildiz komt vragen. Scheids, is die gele kaart voor mij? Het is wat onduidelijk. De gele kaart is inmiddels weer verdwenen. Ik zal straks wel dan ongetwijfeld door de regie te zien krijgen wie dan die gele kaart te pakken heeft. Terwijl we nog naar de herhaling kijken van die mooie actie van Yildiz. Die draaide zichzelf behoorlijk handig weg van zijn tegenstander. Ja, en die loopt dan door op Ranac. Dat is echt wel een harde overtreding weer op de Achillespezen van die Ranac. Terwijl de bal al stil lag. Ik weet niet of hij nou een gele kaart heeft gekregen. Ja. Inderdaad, en die is helemaal terecht. Dat is inmiddels de 4e gele kaart van de wedstrijd. 2 van die 4 gingen naar Barak, de aanvallende middenvelder van Tsjechië. Die moest er in de 20e minuut af. En daarom in de 38e minuut de 10 van Tsjechië tegen de 11 van Turkije. Nog steeds op 0-0 bij deze stand is Tsjechië uitgeschakeld. Robert Maaskant, was het gek als de VAR nog even had gekeken naar dat doorstappen bij die gele kaart? Nee, dit zijn gele kaarten. Absoluut terecht. Maar geen rode kaart. Niet meer dan dat. Nee, wat je wel ziet in beide wedstrijden overigens, is dat het nu eigenlijk ergens om gaat. Dus je ziet veel meer mensen heel erg hard rollen op de grond. Die vreselijk geraakt zijn. De overtredingen zijn ook inderdaad wat feller en wat harder en wat gemener. Maar vooral de emoties lopen hoog op bij eigenlijk alle 4 de ploegen wel. Jan Vincent van Zuiden, heeft Georgië het eigenlijk moeilijk tegen Portugal? Valt wel mee? Nou, ze houden wel stand, hebben wel wat kansen weggegeven. Maar het was zojuist bijna 2-0 geworden. Vrije trap van Kvaratskhelia, die lokte die zelf uit. Hij liep met een mooie versnelling 2-3 Portugezen voorbij. En toen dachten ze nou maar even aan de noodrem. Kvaratskhelia onderuit gehaald en die nam die vrije trap. En die kreeg hem net niet op het hoofd van centrale verdediger Kvelesiani. Anders was het zomaar 2-0 geweest. Daar kwam Portugal echt met de schrik vrij. Ja, de Portugezen hebben wel veelvuldig de bal. Ik zag zojuist 75% tegenover 25% van Georgië. Maar ja, het gaat er ook om wat doe je met die bal. En Georgië vindt dat natuurlijk ook prima. Die laat dat toe dat Portugal die bal lekker rondspeelt achterin. En hoe verder ze van de eigen goal afblijven bij Georgië, hoe beter ze het vinden. Het is nu wel weer een aanval van Portugal. Het gaat over veel schijven nu naar João Félix. Félix geeft hem mee aan Inácio. En Inácio door naar Neto aan de linkerkant. Zo verplaatst het spel zich weer. Nu naar de as van het veld. Misschien dat het wat meer tempo in kan komen nu. Het is zoeken naar het gaatje daarvoor in. Ja, dan is de paas niet zorgvuldig is het Kasia, die aanvoerder die we nog kennen van Vitesse, die de bal wegroeit. Nog 5 minuten tot aan de rust. Georgië, Portugal 1-0. Peter Blok en Peter Heerschop zijn ook aangeschoven om te vertellen over een man, een man. We hoorden net jouw carrière al snel voorbij komen, Peter. Peter Blok, dit is een beetje jouw werk op tv, op het doek en in het theater. Wat is jouw visie op mijn dossier? Ik heb je dossier niet gelezen. Dus ik weet alleen wat jij mij verteld hebt. Dat een van jouw patiënten zelfmoord heeft gepleegd en dat je daarom bent geschorst. Dries Riphagen, die werkt nu voor de Duitsers. Voor de SD? Wollen wir weiterhin Freunde bleiben, müssen sie etwas besser arbeiten. Geef me iets. Als ze zien dat ik met jou praat, dan is het over. Je kunt ons niet beschermen. Kom uit de auto! You can't keep running away. You deserve a better life. Peter Heerschop, wat jij wat voor woorden? Ik kan geen mens chocola van maken, dat weet ik wel. Nee, dat is nog even collega's nu, volgens mij hoorden we, het tweede stukje was denk ik, Kom Zwart Boek. En het laatste was De Affaire. Ja, en Penosa en Riphagen en in therapie. In therapie, daar begon het mee, ja. Weet je nog, jij doet zoveel, weet je dat allemaal nog? Nou ja, elk woord wat je hoort, is dat weer... Nee, absoluut niet. Ik hoor Jacob Derwig, denk ik, Jacob, wat heb ik dan met Jacob? Oh ja, in therapie, dat klopt, ja. Nee hoor, nee, dat komt heel langzaam terug dan. Puur collega's. Ja, duidelijk. Je doet inderdaad films, series, toneel. Wat is het leukst om als werk te doen? Ja, dat is een standaard vraag. Ja. Ik heb inmiddels een standaard antwoord. Ik doe maar één ding en dat is afwisselen. Nou, en dan is het even leuk. Ja. Ja. Het stuk Een Man en Man gaat dan dus over twee mannen die dat theater in moeten en daar een vriendschap moeten ontwikkelen. Dat hebben we net besproken. Ja. Gaat het in het theater ook niet wel eens dat het een beetje te veel concurrentie is en dat een vriendschap in de weg staat? Onderling bij collega's? Ja? Nou, dat heb ik. Ik heb dat nooit meegemaakt. Ik ken wel van dat soort verhalen, maar dat zijn dan. Dat zijn mensen die hebben, ja, ik weet niet, er zit er iets dwars in dat ego of zo. Dat heeft niet speciaal te maken met theater, hoor, volgens mij. Dat kan ik me hier ook voorstellen. Ik wou net zeggen, dit is toch altijd zo, hè, van die jaloerse acteurs die dan achter in de coulissen, dan doen ze dit en dan doen ze dat. Dat zal wel eens voorgekomen, maar bij banken, ziekenhuizen en radioprogramma's is dat natuurlijk ook. Of is het zo dat je gewoon een hele goede, want dat ben je, een goede acteur bent en de mooie rollen krijgt en dat je het daarom misschien ook niet zo snel tegenkomt? Geen idee, want dan kan ik het niet beoordelen. Maar volgens mij valt het allemaal ontzettend mee. Wat er vaak gebeurt, dat zie je ook in de anekdotes in het theater. Ko van Dijk, die heeft een keer... Er zijn allemaal van epische verdichting, heet dat officieel. Ja. Allemaal verhalen worden allemaal aan één acteur toegeschreven. Terwijl het helemaal niet zo is. En die ene figuur staat dan ineens weer voor alle acteurs die allemaal zo idioot doen. Het is helemaal niet waar. Het is een beetje de bankdirecteur met een sigaar, weet je wel? Dat... Dit stuk gaat over twee mannen die elkaar uiteindelijk wel aandurven spreken, zullen we maar bijna zeggen, Peter Heerschop. Wat gebeurt er? Of is dat juist een teken? Is dat van echt vriendschap of niet? Het is een ongelooflijk simpele opzet eigenlijk. Het begint met dat ik ben naar de wc geweest en andere Peter die vraagt dan... Weet je het al? Nee, en dan weet ik het niet meer. En misschien is er ook niks gezegd. En eigenlijk gaat het hele stuk over... Maar je weet toch waar we het over hadden? En dat zoeken ze uit. En is er echt iets gezegd? Ik zeg tegen hem, jij zegt net, ik ga naar de wc. Als ik terugkom, dan ben ik eruit. Ja. Waaruit? En dan weet hij het niet meer. Nee. Daar begint het mee. De wc. Ja, daar begint het een beetje mee. Ja, het zijn vrij... Kees Prins en Roel Broem hebben het geschreven. Het is echt een behoorlijk grappig stuk. Wij kunnen het in ieder geval nu nog niet... wij kennen het nog niet helemaal uit ons hoofd. Maar wij kunnen het nu nog niet doen zonder zelf in de lach te schieten. Ja, dat is waar. En dat moet oefenend weggaan, dat zelf in de lach schieten? Of mag je ook gewoon tijdens de avond een keer gewoon in de lach schieten, toch? Nee, onder geen beding. Nee. Onder geen beding. Nee. Wij moeten dat zo vaak doen dat we denken... Nou is de lol er wel af. En dan wordt het goed. Heb jij dezelfde opvatting, Peter? Ja, het hoort niet dat je zelf de slappe lach krijgt. Dat hoort niet, nee. Maar ja, kijk, als er iets heel raars gebeurt... Of, kijk, de dingen die er misgaan... Maar de slappe lach en een keer mild, ironisch... Dat kan gebeuren, ja. Maar het is zeker niet de bedoeling. Ik wil nog wel eventjes op de bandbreedte van Peter terugkomen. Die zegt, Peter Heerschop, die neemt iets meer bandbreedte, denk ik. Nee, ik probeer het ook zo precies mogelijk. Maar blijkbaar nog niet zo goed. Nee, dat is, nee, maar dat is gewoon een werkwijze. Ik ben er jaloers op, hoor. Ik ben daar echt jaloers op. Dat je gewoon gaat zitten. Oh ja, ja. En dat je meemummelt en dingetjes er tussendoor zegt. En dan zeg, zouden we het hier natuurlijk zouden we ook kunnen doen met die menukaart. Dat jij die menukaart niet. En dan denk ik, ja, het is inderdaad allemaal waar. God, wat ben ik. Wat heb ik een oogkleppen op dat ik daar niet op kom? Is dit dan echt de collegialiteit dat je dit ontwikkelt? Of is het het begin van vriendschap? Dit is echt het begin van vriendschap. Ja. Zo beginnen al mijn vriendschappen. Ja, het is een heel makkelijk gegeven. Ze proberen hier achter te komen. En dat speelt Peter zegt 1 uur en 1 kwartier. Ik denk dat het veel langer is. Zeker als ik meedoe. Maar eigenlijk zijn het allemaal. Ik vind het behoorlijk een optelsom van cabareteske scènes. Ja. Ja, daar ben ik het eigenlijk mee zou eens. Dit een programma kunnen zijn wat ik met Neuro ook had kunnen spelen. Ja, dat denk ik ook. Ja. Zeker, daar moest ik ook echt aan denken. Daarom vond ik het ook zo leuk om te horen dat ze aan het denken waren over... zullen we Peter Heerschop vragen? En heb ik gezegd, goed idee. Ja, hoor. Kijk. Leuk, hè, hoe dat allemaal is gegaan. Ja, heerlijk. Ja. Wat ook fijn is, is de ontknoping van de laatste groep op dit EK. Jan Vincent bij Georgië-Portugal. Gaan de Georgen de rust met een voorsprong halen? Daar lijkt het wel op. We zitten in de blessuretijd van de eerste helft. 1-0 voor Georgië tegen Portugal. Zojuist een schot van João Félix van afstand in de handen van Mamardashvili. Zo heeft Portugal wel een aantal kansen bij elkaar gevoetbald. Maar echt goed is het niet. Wat de ploeg van Roberto Martinez vanavond laat zien. Die B-ploeg dus. Nogmaals met 8 andere spelers ten opzichte van de vorige wedstrijden. Maar wellicht dat ze in de 2 minuten blessuretijd, er is nog 1 minuutje van over, toch nog iets kunnen doen in de eerste helft tegen Georgië. Dat het dus achterin heel compact houdt. Zorgt dat de ruimtes klein zijn en dat het heel moeilijk voetballen is daar op de helft van Georgië voor de Portugezen. Een individuele actie van Conceição wellicht. Kan die wat betekenen? Nou, hij versiert een hoekschop. Dat zal het laatste wapenfeit van deze eerste helft zijn bij Georgië-Portugal. Die hele toch wel verrassende tussenstand 1-0 voor Georgië. Doelpunt na 1,5 minuut van Kvaratskhelia. En bij deze tussenstanden speelt het Nederlands elftal tegen Roemenië in de 8e finales. Maar goed, er is natuurlijk nog een hele helft te spelen. Daar komt de hoekschop, die komt van Neto in 1 keer voor het doel. Zo, verrast hij bijna. Maar Mamardashvili in 1 keer zeg. Draait hij hem in 1 keer binnen. Maar uiteindelijk kan Georgië de bal uitverdedigen. Nog 20 tellen. Dan zit de eerste helft erop met Conceição. Gaat 1 man voorbij. De tweede is er eentje te veel. Georgië speelt de bal naar voren. Oh, ze leveren hem heel snel in. Dan zitten ze er bovenop daar bij Portugal. Op zich goed gedaan. Maar Mikko Tatsen komt zijn verdedigers even helpen. En zodoende duurt het even voordat Portugal de bal krijgt. En dan is het klaar voor de eerste helft. En gaat Georgië met een voorsprong rusten tegen Portugal. 1-0. Chris Wobbe, Tsjechië, moet hij iets met 10 tegen Turkije? Komen ze af en toe aan de overkant? Ja, want ze houden de as heel goed dicht. Hopen dan op een foutje aan Turkse zijde. Dat gebeurde zo even op de helft van Tsjechië. En toen een razendsnelle omschakeling. Gitil, de spits van Tsjechië, nu eenzaam in de spits, zet het op een lopen. En Jurasek kwam mee aan de linkerkant van het veld. Kreeg de bal uiteindelijk in het strafschopgebied van Turkije. Haalde in 1 keer uit. Maar Mert Günok, de doelman van Turkije, keerde de bal met de borst. Daar moet Tsjechië het van hebben. En ook proberen, probeert het land het vooral via de lucht, spelervattingen en standaard situaties zoals hoekschoppen en vrije schoppen. Want die uit Tsjechië hebben de bordjes pap behoorlijk goed leeggegeten. Dat zijn echt een aantal enorme kerels. En die zijn wat groter dan de gemiddelde Turkse speler. Terwijl Turkije nu naar voren komt. We zitten in de 3e minuut van de 3 minuten extra tijd. Minimaal die zijn toegevoegd. Is het Kadioglu die de bal krijgt aan de linkerkant van het veld. Vlakbij het 16 meter gebied van de Tsjechen. Speelt over de grond naar Arda Güler. Arda Güler met een schot, maar hij kiest weer voor een onzuiver schot. Eigenlijk, nou ja, goed, hij had waarschijnlijk iets anders in gedachten. Maar een soort chipballetje over en naast. En die bal eindigt in het publiek. Nou, denken de Tsjechische fans, deze bal hebben we alvast. Die geven we nooit meer terug. Gejuich bij de fans. Ook een beetje opluchting. Want Tsjechië heeft in ieder geval de rust gehaald met 10-0-0. En dat past wel een beetje in de traditie van alle wedstrijden in deze 3e groepswedstrijd. Van de 10 wedstrijden totaal 7 keer een gelijkspel. 1-1 of 0-0. 2 keer een 1-0 stand. En alleen bij Nederland-Oostenrijk vielen meer goals. 2-3. Het doet een beetje denken aan de Serie A uit begin jaren 80. 0-0. Robert Maaskant kijkt met ons mee. Robert, de Georgiërs moeten winnen om door te gaan. Hebben die voorsprong te pakken. Dan denk ik meteen aan Slovenië-Engeland gisteren. En perfect verdedigen. Hoe regel je dat als coach? Dat je, als je gewoon de boel dicht wil metselen? Ja, als je echt wil dichtmetselen, dan ga je met z'n allen in de 16 staan. Ja, dan maak je de ruimtes extreem klein. En dan moet je hopen dat er geen pinchhitter op de bank zit, zoals een type Weghorst is bijvoorbeeld. Ja. Want dan kan je heel veel tegenhouden. En dat doen ze ook goed, moet ik zeggen, hoor. Want ze maken het inderdaad heel klein. Ze komen er af en toe uit. Maar je ziet echt wel dat hoe de gedachten lopen op het moment bij deze spelers. Ja. Is dat een vruchtbare strategie, denk je? Ik heb in ieder geval nog niet anders gezien. Als klein voetballand. Maar ik heb ook niet het idee dat ze nou kans op kans weggeven, bijvoorbeeld. Het is ook niet zo dat je denkt van god, wat worden ze omvergelopen. Ze hebben heel weinig de bal. Maar het is niet zo dat ik ieder moment denk van nou, dan gaan we een doelpunt vallen. Het is interessant dat wij in dit toernooi altijd het over grote en kleine landen hebben. En op de een of andere onverklaarbare wijze rekenen wij onszelf ook altijd bij de grote landen. Nou zijn een heleboel van deze landen, zien we een heleboel spelers, buitengewoon fit, atletisch goed, redelijke basistechniek. En als je dan goed oefent met elkaar, kun je een heel eind komen. Hè? Is dat nieuw dat ze zo... Want we zien hele aardige wedstrijden van dit soort landen. Ja. Georgië, Albanië, bijna leuker soms om naar te kijken dan Engeland bijvoorbeeld. Nou, zeker. Maar ik heb ook het idee dat we als Nederlanders, en daar reken ik mezelf ook toe, we hebben natuurlijk heel weinig oog voor buitenlandse competities. Ja. Die zien wij gewoon te weinig. Wie gaat er nou naar Hajduk Split kijken of naar Dynamo Zagreb? Dat zijn allemaal wedstrijden die je bijna nooit ziet. Maar we hebben daar wel een oordeel over. Je noemde net al een aantal landen. Ja, heel veel van die landen die spelen allemaal in grote competities. Dat is dan wel eens nog wel ook samengeraapt. Hè, want die zo vaak spelen die ook weer niet met elkaar. Die zitten in dezelfde Europese competities. Onbekend maakt onbemind, doen wij. Nou, ja, eigenlijk wel. Maar wij doen het andersom ook. Ten aanzien van het Nederlands elftal. Dat maken we snel heel groot. Over spelers die in de Nederlandse Eredivisie spelen. Ja, dat is ook geen top van de wereld. Toch nog even doorpraten, ook over het Nederlands elftal. Nederland-Oostenrijk was natuurlijk de wedstrijd van gisteren. En ons viel na afloop dit gesprek op tussen verslaggever Jeroen Stekelenburg en Jerdy Schouten. Is er tijdens zo'n eerste helft ruimte tijd om te doen te hebben met Joey Veerman? Want die speelt natuurlijk echt een hele ongelukkige wedstrijd. Hoe bedoel je te doen te hebben met jou? Nou, voor jou, want het is natuurlijk iemand waar je mee speelt bij PSV. Waar je, nou, het is een vriend van jou. Het is natuurlijk vervelend voor hem dat hij zo'n wedstrijd speelt en dat hij er zo vooruit moet. Ja, maar ik denk dat we allemaal heel slecht waren in de eerste helft, stuk voor stuk. Dus ik denk dat de trainer de elf had kunnen wisselen. Ja. Ja. Nou, maar wij twee vriendschap-experts hier in de studio zitten, Peter Eerskop. Hier wordt eigenlijk een appel gedaan op de vriendschap gedurende de uitoefening van het beroep. Kan dat of bestaat het gewoon helemaal niet? Is dat nonsens? Ik denk dat het onbewust meespeelt. Je kan daar helemaal niet vrij uit praten als speler. Hij kan natuurlijk niet gaan zeggen van ik vond dat die eruit had gemoeten en dat die er. Want dan, ze hebben allemaal als boodschap meegekregen. We zijn één team. Ja. Wat er ook gebeurt, we zijn altijd één team. Daarom zijn die gesprekken vaak flut, vind ik. Ja. Want, en ik begrijp het wel, want je kan het inderdaad niet gaan zeggen. Dan denk je, wat is dit voor loszand, jongens? Ja. Gelukkig hebben jullie dat niet afgesproken vanavond. Nee, dat scheelt. Nee, ja. Nee. Maar dus ik vind het altijd moeilijk dat je die journalisten stellen allemaal vragen alsof ze daar totaal onbevangen kunnen praten over de wedstrijd alsof dat al een half jaar geleden is en ze nou eens echt kunnen zeggen wat, dat kan helemaal niet. Maar nou even jullie vak, je hebt een voorstelling gedraaid, je hebt gewoon het gevoel dat een van de twee er niet zo lekker in zit. Spreek je elkaar daar natuurlijk niet met iemand erbij, begrijp ik goed, maar spreek je elkaar daar dan direct op aan? Dat lijkt mij wel. Ja, want je merkt dat aan elkaar. Je merkt dat meteen. Of het ritme niet goed zit. Of dat je ziet in iemand zijn ogen van wat is er aan de hand met je? Je bent een beetje sloom. Of je bent zelf aan het ratelen en je denkt, waarom ben ik zo gehaast? Waarom ben ik zo? En je ziet bij de ander van die verschrikte ogen van hallo, jullie, wat een tempo, joh. Ja. Doe even. En dan, nou, oh, natuurlijk krijg je een gesprek. Toch, Peter? Nou, absoluut. Nee. Ja, kijk, wij hebben nog niet samen gespeeld. Maar met iedereen waar ik mee heb gespeeld, dat ging wel, dat kon er hard aan toe gaan na de voorstelling. Dat was gewoon, dat hadden we afgesproken, heb je niet gedaan, je gaat daar staan, hebben we ook niet afgesproken. Jij denkt dat het daar grappig wordt, dat is helemaal niet waar. Je moet je gewoon aan de tekst houden, enzovoort. Dat wordt keihard op elkaar gezet. Tuurlijk is dat zo. Robert, want je wil het allermooiste maken. Heb jij in jouw teams die jij gecoacht hebt, heb je daar tussen spelers vriendschappen zien ontstaan? Ja, absoluut. Sterker nog, mijn beste vriend komt vanuit de voetbal. Die heb ik ontmoet als voetballer en dat is altijd zo gebleven. En ik denk dat in sport überhaupt heel veel voorkomt. Ik kijk ook even naar Tom. Jij bent maar wel eens maar de kan sport het gedaan? Dan ook in de weg zitten dat de vriendschap zodanig goed is dat je collegialiteit even uit het oog is? Eigenlijk je professionaliteit. Nadat wij prof zijn geweest, beide, zijn we bij een amateurclub gaan spelen. De oudste amateurclub van Nederland, Koninklijke Utile Dulci. En dan dacht iedereen altijd dat wij ongelooflijk een hekel aan elkaar hadden. Want juist wij spraken elkaar aan op de dingen die je zou moeten doen. Ja. Dus we hadden heel vaak ruzie in het veld juist. Alleen dat was een seconde nadat je van het veld was. En sterker nog, een seconde nadat die ruzie was geweest, was het ook weer prima. En wordt dan, want in Nederland zelf al staat zich er ook altijd op voor dat het een beetje een vriendenteam is. Wordt een team daar beter van, denk jij, Peter? Ja, ik denk het altijd wel. Ik hecht daar wel aan dat je elkaar beter kent en dat je je echt verantwoordelijk voelt voor de ander. Maar ja, het kan ook te vriendelijk zijn. Het woord zegt het al. Ja. Ik wil nog even weten, waarom moet ik naar de voorstelling komen, Peter Blok? Wat beleef ik dan? Omdat je helemaal gek gaat lachen. Ja? Ja, absoluut. Als wij het goed doen, dan ga je zitten en dan heb je een alle tijd dat het duurt, ik zal geen lengtes noemen. Het is een verschrikkelijk goede, vrolijke, scherpe avond. Dat is zo goed, het is scherp. Ik ga lachen en weet ik dan ook nog iets meer over collegialiteit en absoluut, vriendschap? Ja. Absoluut, ik zat er gisteren nog over na te denken. Zij zijn ook vliegen aan het afvangen. Er zit ook een hoop testosteron aan tafel daar. Je ziet echt, zal maar zeggen, de man met een positie aan tafel, of twee mannen met positie aan tafel, die met elkaar sparren, het leuk hebben, maar ook tegen elkaar opboksen. En het krijgt af en toe het niveau van vroeger op het speelplein bij school. Zo doorzichtig. En je ziet minimaal één topacteur. Peter Heerschop en Peter Blok, ik wil jullie danken. Mannenman is van 18 september tot en met 30 november in theater te zien door heel Nederland. De seizoenspremière op 2 oktober in Amsterdam in die prachtige kleine komedie. Dank dat jullie hier wilden zijn. Zometeen het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken en ook het laatste uur van de groepsfase van het Europees Kampioenschap 2024. Tsjechië staat met 10 man op 0-0 tegen Turkije. Turkije en Georgië leidt verrassend tegen de Portugezen. En als dat zo blijft, speelt Nederland tegen Roemenië. Tot zo. Tot zo voor de tweede helft. NPO Radio 1 podcast. Het is meer dan 40 jaar geleden dat de eerste berichten over een virus verschenen. Een geheimzinnige ziekte die het vooral op homoseksuele mannen had voorzien. Alles ging kapot. Het virus maakte alles kapot en dood. Sindsdien zijn meer dan 40 miljoen mensen aan de gevolgen van AIDS overleden. De AIDS-crisis galmt nog altijd na in de levens van nieuwe generaties queer mensen. Ik had altijd wel het idee, dit moet de keer zijn, nu gaat er iets gebeuren. Welke diepe sporen lieten de epidemie, de vooroordelen en de stigma's na? Luister naar En Niemand Bleef Onaangeraakt, een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Bij Saxo profiteer je van een zeer compleet platform en lage tarieven. Zo kun jij wereldwijd beleggen en hou je ook nog eens de kosten laag. Dat noemen wij slimmer beleggen. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Speel 1 juli mee voor de hoofdprijs van €10.000 per maand, 30 jaar lang. Ja, winnen voelt goed, hè? Scoor daarom nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. Staatsloterij, spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Maak je klaar voor een lange zomer met Mr. Marvis. In onze collectie vind je perfecte shorts, stijlvolle broeken en zomerse tops. Dit is het moment om jouw look een boost te geven. Play every day met Mr. Marvis. Shop de volledige collectie nu op mrmarvis.com. Winnen voelt goed, hè? Zeker met de Oranjeprijs op 1 juli. Bij elke goal van Oranje komt er €100.000 in de pot. En we starten op 500.000. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp. Wij zijn Powerpeers. 100% groene stroom uit Nederland. Wil jij een vast contract en een scherp tarief? Check nu je korting op powerpeers.nl. Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. met inspirerende communicatietrainingen. Bekijk alle trainingen op lovanek.nl. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben ZZP'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. NPO Radio 1. 10 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het demissionaire kabinet wil toch 2,3 miljard euro uittrekken voor de zogenoemde methode Laurentien. Daarmee worden slachtoffers van de toeslagenaffaire sneller gecompenseerd. Ambtenaren trokken eerder aan de bel over de methode die bedacht is door de stichting van Prinses Laurentien. Door de ruimhartige compensatie zouden de kosten uit de hand lopen. De Tweede Kamer besloot eerder al onder strengere voorwaarden door te willen met de aanpak. Het volgende kabinet moet kijken waar de extra miljarden vandaan moeten komen. Er is een zware lobby geweest richting het nieuwe kabinet om de beëdiging van de nieuwe bewindslieden niet op maandag 1 juli te doen. Die datum is kitty-kotty en dan wordt de afschaffing van de slavernij herdacht. Het nieuwe kabinet wilde juist wel voor maandag kiezen, omdat dinsdag een vergaderdag is van de Tweede Kamer. Maar onder leiding van het demissionaire kabinet en de Amsterdamse burgemeester Halsema vroegen beoogd premier Schoof om dat niet te doen. Daarom wordt het nieuwe kabinet nu toch op dinsdag 2 juli beëdigd. Een jihadistische leider uit Mali is schuldig bevonden aan het plegen van oorlogsmisdaden. Volgens het internationaal strafhof in Den Haag is bewezen dat hij in 2012 en 2013 in Timbuktu gevangenen heeft gemarteld en heeft laten mishandelen. Welke straf hij krijgt, wordt later bekendgemaakt. Een originele aquareltekening van Harry Potter is in New York geveild voor bijna 2 miljoen dollar. De tekening is gemaakt door Thomas Taylor, die in 1997 de opdracht kreeg om een omslag te maken van het eerste Harry Potter boek. Met zijn tekening had hij grote invloed op de manier waarop de wereld de jonge tovenaar zou gaan zien. De opbrengst is veel hoger dan verwacht, omdat 4 geïnteresseerden tegen elkaar opboden. De aquarel werd uiteindelijk afgehamerd op 1,9 miljoen dollar. Het weer, het wordt een zwoele nacht. Tegen de ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 18 graden. Daarna weer een zonnige dag, maar later ook wat bewolking. En het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even... helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Waarom vinden we spelregels tijdens het EK zo belangrijk, maar vergeten we deze als het om kinderen gaat? Ieder kind heeft recht op toegang tot medische zorg, voeding, schoon drinkwater, bescherming en onderwijs. Ga naar savethechildren.nl en steun kinderen daar waar spelregels overtreden worden. Hey ZZP'er, KNAP is er speciaal voor jou. Met een voordelige bankrekening die je makkelijk online afsluit. KNAP, de bank voor ZZP'ers. Ga naar savethechildren.nl en help kinderen daar waar spelregels overtreden worden. 1 plus 1 gratis, 1 plus 2 gratis, 2 plus 3 gratis. Het is Giga Gratis Week bij Albert Heijn. Met gigaveel gratis producten. Wat dacht je van alle AH Donuts, 2 plus 3 gratis. Alle DAF, Rexona en André Lon, ook 2 plus 3 gratis. AH Bolhapjes van de versafdeling, 3 stuks voor 6 euro. En John West, Tonijn en Zalm Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Hey Lieselot, weet je waar ik zin in heb? Nou, waar heb je zin in? Nou, in een last-minute vakantie. Last-minute? Wat betekent dat? Nou, dat je op het laatste moment toch nog besluit om op vakantie te gaan. Ja, daar heb ik ook zin in. Het EK, we hebben er zin in. Want bij Albert Heijn hebben we het grootste en lekkerste assortiment voor jouw EK-feestje. Nu al je EK-boodschappen gratis bezorgd. De beste last-minute deals boek je bij Prijsvrij Vakanties. De 12-jarige Vumbi vluchtte voor zijn leven toen vechtende rebellen zijn dorp in Congo binnenvielen. De oorlog in zijn land staat bovenaan onze vergeten lijst met rampen die nauwelijks het nieuws halen. Je mag Congo vergeten, maar Vumbi niet. Met jouw gift helpen we hem en vele anderen te overleven. Geef op zoa.nl. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Bij Saxo profiteer je van een zeer compleet platform en lage tarieven. Zo kun jij wereldwijd beleggen en hou je ook nog eens de kosten laag. Dat noemen wij slimmer beleggen. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Tom van het Hek en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. We volgen dit uur de laatste beslissingen in de poolfase van het EK voetbal. We zijn bij die wedstrijden. De tweede helft is begonnen. Tsjechië-Turkije. Chris Wobbe. 0-0. Eerste gevaar van de Turken. Yildiz met stuit. Mooi vanaf de rand van het 16 meter gebied geschoten. Had een geweldig doelpunt in gedachten. Maar de realiteit leerde dat het een afzwaaier was die hij produceerde. Turkije zet weer aan, maar scoort nog niet. En het staat nog steeds 0-0 in de 48e minuut in Hamburg bij Tsjechië-Turkije. Georgië tegen Portugal ook begonnen aan de tweede helft. Jan-Vincent van Zuiden. Ja, bij die verrassende 1-0 voorsprong voor Georgië. Maar er is een stormloop begonnen. Want binnen 2 minuten 3 kansen voor Portugal. Concecao, Ronaldo en Danilo. Ze probeerden het allemaal, maar tevergeefs. Het blijft 1-0 voor Georgië. Met deze standen is Roemenië de tegenstander van Oranje in de 8e finales. Maar we moeten nog even. Ja, tegen 11, dan weten we het. Dus laten we eerst maar even het belangrijkste sportnieuws doornemen. En dan beginnen we met België, maar dus Roemenië als eerste is geëindigd in Pool E op het EK. De Roemenen speelden 1-1 gelijk tegen Slowakije. En de Belgen zelf kwamen niet verder dan een gelijkspel tegen Oekraïne. En dus spelen de Belgen in de 8e finales tegen Frankrijk. De trofee voor voetbalcliché van de avond gaat deze avond naar Kevin De Bruyne. Als je een EK wilt winnen, moet je door iedereen gaan. En nu is het Frankrijk. Dat is helemaal waar. Ook nummer 3, Slowakije, is door naar de laatste 16. En nummer 4, Oekraïne. 4 punten, toch naar huis. Het noodlijdende Vitesse heeft nog voor 1,5 week geld op de rekening staan. Komt er niet op zeer korte termijn geld bij, dan kunnen de Arnhemmers geen salarissen en andere rekeningen meer betalen. En in dat geval moet de club een faillissement aanvragen. Interim-directeur Edwin Rijntjes vindt de situatie heel zorgelijk, maar heeft nog hoop, want er is een geldschieter gevonden, namelijk Guus Franke. Wij weten welke situatie de club verkeert. De gesprekken gaan echt heel positief. En we hebben er allemaal vertrouwen in. Maar dan ga ik toch maar iets zeggen van ja, het is pas als het op de bankrekening staat, dan geloof ik het, want dan kunnen we verder. Golfers Joost Luiten, Darius van Driel en Davy Weber mogen niet naar de Olympische Spelen in Parijs, hoewel ze zich via de internationale ranking wel hebben gekwalificeerd. Maar de eisen van NOC en NSF zijn strenger en daar voldoen ze niet aan. Anne van Dam gaat wel naar de Spelen. We spreken er straks overigens over met Joost Luiten. En Jesper de Jong ontbreekt op Wimbledon. In het kwalificatietoernooi stond de Jong in de beslissende tiebreak met 8-3 voor. Maar zijn tegenstander uit Japan won vervolgens 7 punten op rij. Etienne Fases gaat het komend seizoen spelen voor FC Groningen. De keeper komt over van de RKC en heeft getekend voor 3 jaar. En Phil Foden heeft het trainingskamp van Engeland verlaten. Hij is naar huis om bij de geboorte van zijn 3e kind te zijn. Het is wel de bedoeling dat Foden later deze week weer aansluit bij de selectie. Gaan we weer eens even buurten. We gaan starten bij Chris Wobbe, Tsjechië, Turkije. Ja, die 10 Tsjechen die zullen iets moeten verzinnen. Durven ze al helemaal of denken ze het nog even tegenhouden, het laatste kwartiertje alles of niet? Nee, ze gaan er wel voor hoor, Tom. Maar alleen, ja, je kan de ideeën hebben, dan de uitvoering. Nu komen ze naar voren toen de controle is daar op de rand van het strafschopgebied. Is het een gevaarlijk schot van Josek. Of Josek, ja, Josek, zo moet ik het ook echt zeggen. Werd nog van richting veranderd, maar Mert Günok, de doelman, geheel in het groen gekleed van Turkije, pakte de bal, stond op de goede plek. Turkije, één wissel aan de kant dus van de Turkse ploeg. Kaan Ayan, verdedigende middenvelder van Galatasaray, gaat beginnen aan zijn 61ste interland. Was buiten de basis gelaten nadat hij eerder tegen Portugal en Georgië wel mocht starten. Saliuskan werd naar de kant gehaald, stond al op scherp. En had ook nog een gele kaart ontvangen. Nu komen de Turken naar voren toe. Dat doen ze dan via Mert Muldür, die nog nauwelijks gevaarlijk is geweest. Dan gaat de bal naar Yilmaz, de spits die vaak als rechtsbuiten speelt. Poort zijn directe tegenstander. Kan de bal een laag voorzetten bij de strafschopstip. Schot geblokt in eerste instantie, tweede instantie van de lijn gehaald. Schitterende redding van Stanjek. Dan is het nog niet voorbij, want de Turken krijgen nu echt heel veel kansen. En het schot van Çalhanoğlu vanaf de linkerkant van het veld. Diagonaal laag in de verhoek. Turkije komt op voorsprong voor de tweede keer dit toernooi. Aan de goede kant van de score, Çalhanoğlu, de regisseur, de hart en ziel van deze Turkse ploeg, schiet Turkije, als het zo blijft, naar de volgende ronde. En die arme doelman Stanjek van Tsjechië, net op het moment dat Tsjechië gevaarlijk werd met een schot van afstand, is het een minuut later, schitterende aanval van Turkije met die mooie passeerbeweging van Yilmaz aan de rechterkant van het veld. De voorzet ter hoogte van de strafschopstip in het strafschopgebied van Tsjechië werd eerst nog geblokt. Daarna de rebound keurig van de lijn getikt door Stanjek. Maar daarna kwam dus de bal bij Çalhanoğlu. En hij schiet heel mooi, zuiver, vanaf links. Diagonaal raak in de verre hoek. Turkije aan de leiding. 1-0 in de 52e minuut. Voor Georgië verandert er nog niet zoveel. Jan-Vincent van Zuiden, die moeten gewoon die 1-0 voorsprong vasthouden. Ja, en het was bijna 2-0 geweest. Wat een kans, zegt de bal vanaf de achterlijn voorgegeven. Miko Tatsen maait over de bal heen. En Kvaratskhelia raakt hem vervolgens verkeerd. En daardoor kon hij opgepakt worden door Diogo Costa. Maar nou, hij had echt de 2-0 op zijn schoen. Kvaradonna, de man van Napoli. De man die dus na anderhalve minuut al scoorde. Hij had het hier 2-0 van kunnen maken. Dat gebeurt niet. Nu een gele kaart voor Ruben Neves. Die is in de ploeg gekomen bij Portugal in de rust. De enige wissel, Palinha. Hij is in de kleedkamer achtergebleven. En daar komen de Georgiërs weer met Miko Tatsen. Legt de bal terug voor het doel. Kvaratskhelia, bal schiet door. En dan bijna een eigen doel zelfs. Wordt nog binnengehouden door de Portugese doelman. Wordt nog een keer voorgezet. Jeetje, zijn die Georgiërs ineens heel dichtbij een doelpunt. Zegt twee keer in korte tijd. Ze wordt goed druk gezet. Ze veroveren de bal in het strafschopgebied. Is het een penalty of niet? Ze willen het graag bij Georgië. Maar de scheidsrechter Scherrer, hij wuift het weg. Lotchosvili, hij is het die hier neergaat. En de VAR zal hier ongetwijfeld naar gaan kijken. Sagnol, de trainer, de bondscoach van Georgië, die gebaart. Maar Portugal gaat door. Conceição, die zet de aanval in over de rechterkant. Gaat de achterlijn halen en dan zoeken wie staan er voor het doel. Ronaldo onder andere natuurlijk. Hij legt hem even terug op Felix. De voorzet wordt geblokt, wordt eruit gehaald. En dan moet Portugal opnieuw beginnen. Het gaat naar het centrum. Het gaat naar de as van het veld. Schot van afstand en een redding daarvan. Maar Mamardashvili, denk ik, of gaat hij in één keer naast Diogo Dalot. Is het in ieder geval de man die schiet. En dan kunnen we nu nog even gaan kijken naar die herhaling van die overtreding. Al dan niet. Oh nee, het is een prachtige redding van Mamardashvili. Die plukt die bal van Dalot uit de kruising. Schitterende redding daar van die Georgische doelman van Valencia. Ja, en die spelers van Georgië lopen nu toch even naar de scheidsrechter toe. Van, hé, hoe zit dit? Want hij wordt geraakt. Hij wordt geraakt, de man met de nummer 14, Lotchosvili. En dan zou het zomaar kunnen dat die scheids de bal op de stip gaat leggen als hij door de VAR naar de kant geroepen wordt. Het is heel licht trouwens. Hij wordt heel licht geraakt door Antonio Silva. Hij schampt hem eigenlijk, maar er wordt nu wel gekeken. En hij gaat kijken, de scheidsrechter Scherrer. Hij gaat naar de zijkant, want de VAR, zijn collega uit Zwitserland, San, die zegt, ga maar even kijken naar deze overtreding. Het is niet hard, maar hij wordt geraakt. Dat is wel duidelijk. Hij staat aan de zijkant, de scheidsrechter. En die ziet nu dat het contactmoment wordt ingezoomd. Het is niet veel. Hij trekt zijn been alweer terug als hij ziet dat hij hem niet haalt, die bal. Maar hij raakt hem alsnog. De Georgiër, de Georgische aanvaller, vindt de scheidsrechter Scherrer dit genoeg om de bal op de stip te leggen. Want hij raakt hem. Ja, hij ziet het laatste beeld. Hij geeft hem. Het is een penalty voor Georgië na 55 minuten. En Willy Sagnol, die bondscoach, die Fransman, die denkt, wat gebeurt hier? krijgen we de verrassing van het toernooi dat Georgië gaat winnen van Portugal. Het zou maar zo kunnen, want die penalty moet er eerst natuurlijk nog in. Maar dit is een geweldige kans vanaf 11 meter die Georgië gaat krijgen tegen Portugal. Ja, die herhaling wordt nog een paar keer gegeven. Er is contact, hij gaat naar de grond en dus een penalty voor Georgië. Ja, dan zal ongetwijfeld Kvaratskhelia of Mikautadze achter die bal gaan staan. Mikautadze, denk ik, loopt naar de bal toe. Ja, die zou een toch wel historische prestatie kunnen leveren door in alle drie de groepswedstrijden een doelpunt te maken. Er is nog even overleg volgens mij tussen de scheidsrechter. Hij stuurt nog wat mensen weg van Portugal. Ja, Mikautadze is het. Die zou in een heel bijzonder rijtje kunnen komen. Ik noem een aantal namen. Platini, Shearer, Stoichkov, Van Nistelrooy, Bale, Cristiano Ronaldo. Die deden het ooit. In alle drie de groepswedstrijden scoren op een EK. En nu zou hij het kunnen doen. George Mikautadze, niet goed genoeg voor Ajax. Hij schitterde bij Metz het afgelopen half jaar. En nu kan hij Georgië op 2-0 brengen tegen Portugal. Spanning natuurlijk voelbaar. Diogo Costa, hij staat op de lijn. Hij tegenover Mikautadze en hij scoort. Mikautadze scoort. 2-0 voor Georgië tegen Portugal. Het is een ongelofelijke sensatie hier in Gelsenkirchen. Ongelooflijk. Georgië 2, Portugal 0. Ja, we gaan ook nog heel even buurten. We gaan zo met Robert Maaskans even verder praten. Maar eerst nog even bij Chris Wobbe buurten. Tsjechië, Turkije, Chris, want die arme Tsjechen die hebben nog meer verloren nu. Ja, veel meer verloren. Terwijl er nu weer een overtreding wordt gemaakt. Nu op Arda Güler. Krijgt hij dan een gele kaart? De man die dat deed is dat Soucek van de aanvoerder van Tsjechië. Het is even afwachten. Het is toch echt wel een heet gebakende ploeg. Zowel Tsjechië als Turkije. Maar er zijn problemen voor de Tsjechen. Vanaf de 20e minuut staan ze al met 10 man. Ze staan inmiddels achter. Schitterend doelpunt door van Çalhanoğlu. In de herhaling was mooi te zien hoe hij er eigenlijk volle bak met de rechtervreef schitterend wegdraaiend langs de keeper Staniek schoot. En die doelman Staniek, die heeft zich geblesseerd bij een eerdere redding. Overstrekte hij de rechterschouder. Moet er dus af zijn vervangen. Terwijl Tsjechië nu naar voren toe komt. De bal komt in het strafschopgebied van Turkije. Maar er wordt een duwfout gemaakt door de aanvaller van Tsjechië. En dat is een van die invallers, Chori. Chori en Kuchta, zij zijn erin gekomen voor Josek. En even kijken, Gitil, die is ook naar de kant gehad. Maar Kovar, de doelman van Tsjechië, 24 jaar nog maar. Twee interlands achter zijn naam. Speler van Leverkusen, nog niet een minuut gemaakt op het EK. Die jonge doelman moet dus Staniek, de Tsjechische doelman, die zich heeft geblesseerd, ook vervangen. Dus de problemen voor Tsjechië stapelen zich op. Helemaal bij de ontwikkelingen tussen Georgië en Portugal. Die 2-0 tussenstand, de achterstand tegen Turkije. En dan ook nog 10 tegen 11. Nou, het is nog heel erg lang voor Tsjechië dat alle zeilen moet bijzetten. Maar of het genoeg is, het is afwachten. 58e minuut, 0-1, de voorsprong voor de 11 van Turkije. En Robert Maaskant die verdeelt zijn aandacht tussen de twee schermen in de studio. Kijk naar twee wedstrijden tegelijk. Die penalty voor Georgië, maar natuurlijk een sensatie in wording. 2-0 nu voor Georgië. Vond jij het een penalty? Portugal B, hè, trouwens. Ja, dat is waar. Ja. Dat vergeten we dan eventjes. Cristiano Ronaldo. Maar nee, ik vond het overigens geen penalty. Hij raakte hem, dus een contactmoment. Dus er valt niks op af te dingen dat hij hem strafschop geeft. Maar ik ben wel van mening dat je iemand ten val moet brengen om een overtreding te maken. Volgens mij is de regel niet dat je, als je iemand aanraakt en die valt daarna spontaan om, dat dat dan ook een strafschop is. En ik vond dit wel heel licht. Ja, want is het dan ook dat je, zie je die spits gewoon op zoek naar het contact en op het moment dat de verdedigende speler die heeft contact, maar trekt tegelijkertijd, terwijl hij het contact heeft, trekt hij zijn been al terug. Wat al hartstikke lastig is, terwijl hij in beweging is. Ja. Dan heeft hij geen enkele intentie om daar in ieder geval iemand neer te leggen. En de manier waarop de speler valt, wordt in ieder geval niet veroorzaakt door dat hele kleine aanrakingtje. Nee. Nu gaat het Nederlands elftal, als het zo blijft, Georgië wint met 2-0 tegen Roemenië spelen. Moeten we dan toch nog hopen dat die Portugezen er een paar maken, zodat we meteen die goede tegenstander krijgen? Want dat was een beetje jouw filosofie, toch? Nou, nee, zeker niet. Want ik denk dat Roemenië minder kwaliteit heeft dan Engeland. Maar Engeland tegen Engelse spelen ligt ons over het algemeen wel aardig. Nee, ik denk dat we prima tevreden moeten zijn als we Roemenië krijgen. Maar ik denk dat Suze Verkleef zei dat terecht. Op dit moment, in de huidige vorm van dit Nederlands elftal, moet je gewoon als underdog een wedstrijd in. En dat zou prima zijn voor het Nederlands elftal om tegen een tegenstander te spelen waar ze niet per se continu het spel hoeven te maken, maar ook gewoon eens een keertje met wat andere wapens kunnen spelen. We wachten het nog even af. Het is nog een half uurtje te spelen. Het staat 2-0 voor Georgië, maar wij gaan over iets heel anders praten. De golfers, ik zei het u net al in het belangrijk sportnieuws, Joost Luiten, daar is Van Driel, Davy Weber, gaan allemaal niet naar de Olympische Spelen. Wel hebben ze zich via die internationale ranking gekwalificeerd, maar ze voldoen niet aan de strengere eisen die NOC-NSF stelt. En we gaan erover praten met onze topgolfer Joost Luiten. Goedenavond. Goedenavond. Eerst maar eens even, hoe is het nieuws aangekomen bij je? Nou, best wel hard. Kijk, ik wist natuurlijk hoe de kwalificatieprocedures waren. Dus dat ik me daar niet aan voldeed, nou, dat wist ik. Maar we hebben aangevraagd om een soort van compensatie. Uitzonderingsregel kan je aanvragen. Dat kan elke sporter. Nou, dat hebben we gedaan. En daar zeggen ze gewoon, nee, je gaat niet. Je maakt geen kans om in de top 8 te eindigen. En daarom sturen we je niet. Ja, dat kwam wel hard aan. Nou, is die top 8 regel geldt eigenlijk voor al die sporters? Of zeg jij, ja, maar golven is laat zich wat minder op die manier meten, zeg maar, dan in een aantal andere sporten? Nou, dat is het probleem, hè. Je gaat alle sporters gooien ze over één kamp heen. En kijk, bij atletiek gaat de nummer 150 van de wereld gaat geen top 8 lopen. Maar bij golf, en dat hebben ze ook aangedragen met statistieken over de laatste 20 jaar en dan noemen alle grote toernooien maar op, gebeurt het gewoon regelmatig dat iemand zelfs van buiten de top 200 toernooien wint. Of zelfs in 2000, de laatste Olympische Spelen in Tokio, dat de nummer 180 van de wereld won een zilveren medaille. En de bronzen medaille ging naar de nummer 160. Dus ja, wat wil je nog meer aantonen om aan te geven dat golf geen sport is zoals anderen? Daar zit een hele andere dynamiek in. Ja, en daar willen ze niet, ja, daar willen ze niet in mee. Zij blijven het met andere sporten zoals zwemmen en alles, de standaard sporten eigenlijk vergelijken. Ja, daar kan je golf gewoon niet mee vergelijken. Dat is appels met peren vergelijken. Nee. Nu hebben wij ook even met NOC-NSF gebeld. Die snappen de teleurstellingen, maar zeggen dit te doen om die topsport te blijven bewaken. En dat ze daarom alleen kanshebbers op een topklassering willen sturen. Snap je dat uitgangspunt wel? Los van dus dat jij zegt, golf is een andere sport. Dat is in principe hetzelfde uitgangspunt als dat je top 8 en ik snap dat ze die top 8 hebben. Ja, precies, dat alleen is mijn vraag inderdaad. Snap je dat principe wel? Nou, ik snap het principe dat ze dat willen doen. Alleen ik snap niet het principe als je dan mij niet laat gaan, terwijl ik gewoon kan aantonen dat ik juist een hele grote kans heb om in top 8 te eindigen. Dan ben je er niet voor de topsport, maar dan ben je er eerder om de topsport kapot te maken. Ik bedoel, de Olympische Spelen is het toernooi om dromen bij sporters te verwezenlijken ook. Maar ook om nieuwe zaadjes bij die jonge mensen te planten. Die denken van zo, dat wil ik ook. Ja, en als je dan geen sporters daarheen gaat sturen, ja, dan maak je toch eerder de topsport kapot dan dat je het ermee helpt. Heb je het uit kunnen leggen? Hebben jullie van tevoren, want je zei ja, we hebben benaderd, heb je een soort gesprek kunnen hebben met NOC-NSF? Ik ben 2 weken geleden bij ze geweest en daar hebben we een gesprek gehad. En daar hebben we eigenlijk alle statistieken over golf, om aan te tonen dat het geen dynamiek heeft zoals heel veel andere sporten. Dat gesprek was goed. Alleen ja, als je dan al begint met het gesprek van ja jongens, ik ga geen uitzondering maken. Want ik heb vorige week ook al 2 sporters nee gezegd en ik zit er eigenlijk niet op te wachten dat de andere sporten er weer overheen vallen. Ja, dan denk ik, ja, dan ben je niet heel objectief bezig. Jij zei, want ik heb juist een hele goede kans om in die top 8 te komen. Kun je dat eens toelichten? Nou, ik speel toernooien. Dus normaal de toernooien die we spelen zijn 156 man, 156 tegenstanders. De Olympische Spelen is maar 60 tegenstanders. Daar mogen ook nog eens heel veel grote namen niet naartoe, omdat je natuurlijk per land gebonden bent. Dus er mogen er maar 2 per land. Dus het is eigenlijk een veel zwakker toernooi dan de gemiddelde toernooi die ik speel. Ja, en als je dan kijkt, ik ben nu 18 jaar professional. En in die 18 jaar ben ik in de 20% van de toernooien die ik speel, ben ik in de top 10 geëindigd. Ja, dan vind ik het heel gek dat je nu ineens zegt, ja, maar op de Olympische Spelen, eigenlijk het zwakste toernooi wat ik ooit speel, kan je niet in de top 8 eindigen. Nou is het is voor mij niet uit te leggen. Nee, de NGF, de Nederlandse Golf Federatie, is ook een lid van NOC-NSF. Hoe staan die hierin? Nou, die vinden het ook heel vervelend. Alleen ja, het enige wat je de NGF kan verwijten is dat ze niet eerder op tafel hebben geslagen van jongens, we moeten hier wat aan doen. Want tegen deze muur ben ik al 10 jaar aan het vechten. Sinds 2016 is golf Olympisch. En ik ben het er vanaf dag 1 niet mee bezig geweest. Ja, en dan is het wel heel jammer dat we pas eigenlijk 10 jaar later een keer een gesprek hebben met de NOC-NSF, waarin ik kan uitleggen en kan aantonen dat de regels niet kloppen. is je Olympische droom in die zin uiteengespat? Of zeg je, Joost Luiten, over 4 jaar ben ik er nog een keer? Nee, over 4 jaar ben ik er ook nog steeds zeker. Alleen, ja, er moet wel wat gebeuren. Ik vind het heel jammer voor deze keer. Hè, want ik had graag deze keer willen spelen. Maar ook voor de toekomst. En voor de toekomstige golfers die goed gaan spelen bij de professionals. Die moeten ook gewoon een kans hebben. En als je deze manier hanteert dat je bijna in de top 50 van de wereld moet staan om uitgezonden te mogen worden door het NSC-NSF, ja, dan gaat het scheef. Als elk land deze regels zou hanteren, dan hebben we 20 man op de Olympische Spelen staan, want dan mag er niemand. En dat is volgens mij toch ook niet wat je wil. Dank voor je uitleg en sterkte ermee. Joost Luiten. Dank. Een half uurtje nog duurt de groepsfase van dit EK-voetbal. En we weten nu dat dit EK niet alleen een pool des doods had met Spanje, Italië en Kroatië, maar ook een pool der wiskundigen. En dat was die eerder vanavond werd afgerond. Alle landen konden namelijk nog op 1, 2, 3 en 4 eindigen in pool E. Wacht, maar eerst even, gaan we naar Tsjechië, Turkije, Chris. Het is Soucek die het doet. De verdedigende middenvelder van West Ham United schiet een rebound binnen namens Tsjechië. De eerste De bal werd nog gestopt door Gunok op de lijn. Maar het was Soucek die van heel dichtbij hard tegen de touwen schoot. Doelpunt moet nog wel worden gecheckt. Nou, gezien het geluk tussen aanhalingstekens van de Tsjechen deze avond, vraag ik me af of deze treffer wordt goedgekeurd. Men kijkt of er niet in de aanloop naar het doelpunt buitenspel is geconstateerd. Ik denk het niet. De bal wordt uiteindelijk via de inworp doorgekopt. De keeper van Turkije zit er helemaal naast. Wordt ook lastig gevallen door Gori, de spits, de invaller. Ja, en die keeper zelf laat de bal gewoon stuiteren. Uiteindelijk is het Gori uit de draai die schiet. Demiral ziet hoe Akaydin de bal van de lijn haalt. En vervolgens is het Soucek van een meter of 5 heel hard kei en keihard binnentrappen. De team van Tsjechië op dit moment op gelijke hoogte. Maar het doelpunt is nog steeds niet goedgekeurd. Grootste klutsgoal ook wel, of niet? Ja, absoluut. Maar die Soucek, ja, je gunt het hem natuurlijk wel. De scheidsrechter is van Kovac, de Roemeen, zijn tweede wedstrijd. Dit toernooi floot ook Slovenië tegen Servië 1-1. Heeft als assistent VAR Pol van Boekel. De VAR zelf, dat is Kwiatkowski, de Pol. Maar ik weet zeker dat Pol van Boekel, de Nederlander, ja, zich er ook wat tegenaan bemoeit. Het duurt heel erg lang. Aan de voorkant van dit toernooi werd gezegd, ja, we streven naar VAR-checks van 45 seconden. Nou, we hebben het gezien. Als het er echt om gaat, kunnen we die 45 seconden echt wel vergeten. En nu kijken we naar Soucek, die, ja, jut nog maar eens het publiek op. En is het een van de Turkse spelers die komt buurten. Het is Muldur. En het is een doelpunt voor de Tsjechen. Zij komen op gelijke hoogte. En meteen weer een gele kaart. Gunok kreeg een gele kaart. Nu loopt de scheidsrechter naar de Turkse bank. En dan is het de reservedoelman van Turkije. Dat is Shakir, doelman van Trabzonspor. Die krijgt de gele kaart. Eerder al ook een bankzitter. Schick, de Tsjech, ook al op de bom geslingerd. Wat dat betreft oren en ogen overal van deze arbitrage. Maar het belangrijkste is dat Tsjechië via Soucek op gelijke hoogte komt. En alles nog mogelijk is, keren hier de kansen voor de Tsjechen. Voorlopig 1-1 in de 68ste minuut bij Tsjechië-Turkije. En je hoeft geen wiskundige te zijn om te weten dat Tsjechië nog een doelpunt nodig heeft. Je was dus wel wiskundige als je begreep hoe Pool E eindigde vanavond. Want alle landen konden nog op 1, 2, 3 en 4 eindigen. En Jan-Kees van der Kun was bij Oekraïne-België en nam zijn rekenmachine voor de zekerheid maar mee. Er zijn nogal wat scenario's voor aanvang van de ontknoping in deze pool, met dus onder andere België en Oekraïne in Stuttgart tegen elkaar. Eens even kijken wie ze hier op een rijtje heeft. Deze mensen misschien. Meneer, lekker frietje aan het eten? Absoluut. Net zo lekker als thuis? Dat is nog iets anders. Ja, precies. Je smaakt het altijd wel natuurlijk. Wat verwacht je ervan? Klinkt een overwinning voor de duivel zeker. En dat betekent dan dat België groepswinnaar wordt als ze winnen? Slowakije mag niet winnen. En dan wij winnen en we zijn groepswinnaar. Ja, en bij gelijkspel? Gelijkspel als het, denk als Slowakije ook gelijk speelt. En bij gelijkspel zijn we sowieso tweede, denk ik. En als België verliest? Als België verliest, dan moet Slowakije ook. Nee, Slowakije moet winnen. Voilà, hij kent het beter dan ik. Vanuit Oekraïns oogpunt zijn er natuurlijk net zoveel scenario's en mogelijkheden waar ook druk over gespeculeerd wordt. Maar in de eerste helft zijn ze op de tribune vooral druk met een groot spandoek met de foto's van meer dan 1000 Oekraïense oorlogsslachtoffers. De fans die eigenlijk hier zullen zijn, zijn eigenlijk gestorven leider. Dus willen we deze grote banner op het stadion hebben we onze fans gewidmet. En het tonen van dat doek met al die overleden vrienden, dat zorgt uiteraard voor de nodige emoties, kippenvel en tranen. Eigenlijk hebben ze een leute geweint. Dat kan ook allemaal omdat er in de eerste helft niet gescoord wordt en de rekenmachines dus op zak kunnen blijven. Ja, het is wel spannend, hè? Ja, zeker. Eigenlijk moet je winnen, want het is veel te groot risico om niet te winnen en dan vierde te worden per ongeluk of zo, of derde. Dus vol voor de overwinning. Ja, want bij die andere wedstrijd staat het 1-1, blijft het 1-1. Dat ziet iedereen hier op zijn telefoons. En dus weten ze dat elk doelpunt het verschil kan maken. En vlak voor tijd krijgt Oekraïne de kans om op voorsprong te komen en alsnog de tweede ronde te bereiken. Want bij 0-0 hebben zij 4 punten en leggen ze eruit. En heeft België 4 punten en zijn ze tweede en dus door. Speelt om te winnen. Ja. Niet voor de fucking gelijkspel. Lekker. Oh. Genant. Beetje aan de cornervlag gelijk met de duiveltjes daar. Een beetje bal. Allee. Genant. Ze mogen dus door, maar verlaten het stadion met het schaamrood op de kaken. En de Oekraïners, ja, voor hun is het klaar. Maar zij verlaten Stuttgart juist met opgeheven hoofd, rechterrug en een stevig applaus. En opnieuw gaat dat gepaard met heel veel tranen bij al die Oekraïners op de tribunes. These guys more than can be. Bij de Belgische televisie ondertussen mag Kevin De Bruyne de defensieve spelopvatting uitleggen. Ah, laat mij de vraag aan u stellen. Als wij vol voor de goal gaan en we verliezen, wat gaan jullie tegen ons doen? Uiteraard zal er heel veel ontgoocheling zijn, zeker. Oké, dan zo is het. Frankrijk wacht nu. Wat doen we daarmee? We zijn waarschijnlijk underdog tegen hen. Maar oké, als je een EK wilt winnen, moet je door iedereen gaan. En nu is het Frankrijk. Ja, nou, bij de achterban is het vertrouwen er na vandaag niet groter op geworden. We moeten er niet aan behennen. Het is niet nodig. Stop ermee. Het toernooi is voorbij. Het toernooi is voorbij. NPO Radio 1. Want het is 11:30. Hier is Christian Bonenbakker met de hoofdpunten. Het nieuwe kabinet moet op zoek naar 2,3 miljard euro om door te gaan met de methode Laurentien. Die is bedacht door de prinses om slachtoffers van de toeslagenaffaire sneller te compenseren. Hoewel de methode duur is, wil de Tweede Kamer ermee doorgaan en het demissionaire kabinet is het daar nu mee eens. In de parkeergarage in Nieuwegein, waar een maand geleden de hellingbanen instortten, staan nog altijd 128 auto's. De meeste zijn van medewerkers van het naastgelegen ziekenhuis. Ze hebben een leenauto gekregen. Die kunnen ze voorlopig blijven gebruiken zolang het onderzoek nog loopt. De vulkaanuitbarstingen op IJsland kunnen nog 10 tot zelfs 100 jaar aanhouden, zeggen wetenschappers na onderzoek. Het afgelopen half jaar zijn er al 5 uitbarstingen geweest op het schiereiland ten zuidwesten van Reykjavik. En de originele aquareltekening voor de omslag van het eerste Harry Potter boek is in New York geveild voor $1.9 miljoen. Hij is in 1997 gemaakt door Thomas Taylor en was mede bepalend voor de manier waarop de wereld de jonge tovenaar zou gaan zien. De opbrengst is zo hoog omdat 4 geïnteresseerden tegen elkaar opboden. Langs de lijn en omsteken. 4 landen zitten nog op de wip voor kwalificatie voor de achtste finales. Hongarije als de beste nummer 3 uit Pool A. Tsjechië, Turkije en Georgië. Maar die staan voor Jan-Vincent van Zuiden. Ja, verrassend. 2-0 tegen Portugal. Hoewel, eerder gezegd, met een B-elftal. Portugal probeert er nog wat van te maken. Het is in ieder geval niet de avond geworden van Cristiano Ronaldo. Oh. Hij zit inmiddels op de bank. Is gewisseld voor hem in de plaats Gonzalo Ramos van Paris Saint-Germain. Ook Nelson Semedo is in de ploeg gekomen bij de Portugezen. Die verder toch hun sterren op de bank laten. Zoals Bruno Fernandes, João Cancelo onder andere en Bernardo Silva. Die zullen we in de achtste finales wel weer zien. Tegen Slovenië of Hongarije. Want dat is een van die twee landen zal de tegenstander van Portugal worden. Kramp nu bij een van de verdedigers van Georgië. Terwijl Portugal nog een keer wisselt. Diogo Jota van Liverpool. Hij komt in de ploeg voor Pedro Neto. Dat is een linksback voor een linker aanvaller. Dus ja, wellicht dat Portugal in het laatste kwartier nog iets wil doen. Ze staan met 2-0 achter tegen Georgië. Ja. Hoe verzin je het? Dat hadden we van tevoren niet kunnen bedenken. Doelpunten van Kvaratskhelia en Mika Tatse, die twee tovenaars daarvoor in bij de Georgiërs. En wat zal het land daar blij mee zijn met deze aanstaande overwinningen. Ze moeten nog een kwartier stand houden bij die 2-0 voorsprong. En dan zijn ze door naar de achtste finale als debutant. Want ja, Georgië, ze kwalificeerden zich via de Nations League playoffs. Ze moesten winnen van Luxemburg en van Griekenland. En zo kwamen zij uiteindelijk op dit EK terecht. En ja, zouden ze zichzelf in één keer kunnen plaatsen voor de achtste finales. De laatste debutanten die dat deden waren Wales en IJsland in 2016. Ja, voor dat soort landen is het natuurlijk geweldig dat het EK tegenwoordig bestaat uit 24 landen. Ook Georgië gaat wisselen. Daar komt Kverkvelia in de ploeg. En hij vervangt Kvelle Siani, dat is een centrale verdediger. Nog een kwartier moet Georgië stand houden tegen Portugal. 2-0. Chris Wobbe bij Tsjechië-Turkije, waar het eigenlijk een beetje beslist leek, Chris. Maar het is weer spannend, hè? Ja, en Turkije gaat ook vol op de aanval, hoor. Twee aanvallende wissels. Spits Tosun en Aktür Koglu komt er in de linker aanvaller voor respectievelijk dat wonderkind Arda Güler en de moe gestreden Yildiz. Zij gaan naar de kant en ook de Tsjechen hebben gewisseld. Ondrej Linger, de aanvallende middenvelder van Feyenoord. Hij komt in het veld. En hij mag het gaan proberen voor Provot. En dat is een verdedigende middenvelder. Dus beide landen gaan vabank, gaan vol op de aanval. En het einde van de wedstrijd doemt langzaam naar de bij. Als een stip aan de horizon. We schrijven inmiddels de 76e minuut. Tsjechië moet winnen. En komt dan in doelsaldo weer gelijk met Georgië. Waar het dan weer gelijk tegen speelde. Dat wordt ook nog heel erg interessant. We gaan de beslissende fase in. De 10 van Tsjechië. Dus op gelijke hoogte gekomen. 1-1 tegen Turkije. Dat naar voren toe komt en een aanvalsopzet heeft. Aan de rechterflank is het Muldur. Die teruglegt op Çanoğlu. Wandelt even. Speelt de bal naar Muldur. Die heeft een schijnbeweging in huis. Legt dan even terug met rechts naar Çanoğlu. En die wandelt met de bal en zijn voeten weer terug. Demiral kan controleren. Naar Akaydin dan. Gaat het naar de linkerkant van het veld op de helft van Tsjechië. Met Kadioglu die in wil spelen. Overtreding van Tsjechië. Nee, zegt de scheidsrechter. Het mag gewoon doorgaan. En zo kunnen de Tsjechen er weer uitkomen. 77e minuut in het Volksparkstadion. Geweldige wedstrijd. Heel veel spanning. 1-1. De 10 tegen Tsjechië hebben een overwinning nodig tegen de 11 van Turkije. Robert Maaskant. Turkije wisselt aanvallend. Terwijl ze wel door zijn op dit moment. Snap je dat die coach dat doet? Nou, hij wisselt een aantal jongens die ook al aanvallend speelden. Dus het is een beetje een 1-op-1 wissel. Oké, niet per se een aanpassing van de spelstijl. Nee, maar wat wel meespeelt natuurlijk als coach. Op het moment dat je in dit soort wedstrijden zit. Dan moet je ook al rekening mee gaan houden. Wat nou als Tsjechië wel scoort? Dus je moet ook wel zorgen dat je doelpunt op het veld houdt. Want voor hetzelfde geld moet je dadelijk. Het is nog ongeveer 20 minuten, ja, minder, maar met blessuretijd erbij. Een minuut of 20. Dan moet je alle opties moet je openhouden. Dus je moet je verdedigers klaar hebben staan voor het geval dat. Je moet je aanvallers klaar hebben staan. Nou, dus op zich vind ik dit geen onlogische wissel. En nogmaals, Turkije had natuurlijk ten opzichte van de vorige wedstrijd hebben ze een man of 7 eraf gehaald. Ja. En die komen er nu weer in. Dus dat is ook niet de B-keuze als het ware. Robert, de vraag die we al eerder gesteld hebben is natuurlijk over die kleine landen die meedoen. En als je bijvoorbeeld Georgië en Albanië zijn dan misschien wel de kleinste landen, ook de manier waarop ze zich gekwalificeerd hebben, met name Georgië, ja. Via die tegenstanders. Toch zou je bijna kunnen zeggen, zijn we gezegend met dit soort landen op dit toernooi. Dus houden we op met die discussie van 16, 24. Het worden er ongetwijfeld 32. En er komt nog een dag dat ze gewoon allemaal meedoen. Dat we geen kwalificatie meer hebben, toch? Nou, dat denk ik niet dat de UEFA daar blij mee gaat zijn. Maar ja, er is altijd heel veel kritiek op de UEFA. En op de beslissingen die ze nemen. En er zijn te veel wedstrijden. Ik ben daar nooit zo'n. Ik maak daar nooit zo'n probleem van. Ik vind voetballers entertainment. En dan moet je veel spelen. Want daarvoor verdient iedereen ook een hoop geld in die voetballerij. En ik vind het inderdaad ook een zegen. Het is mooi dat soort landen kunnen verrassen ook. Dit maakt het EK toch levendig. En ja. En ook voor deze landen zelf is het toch een fenomenaal. Fantastisch. Met 3 miljoen inwoners. Ja. 3,7 miljoen inwoners. Maar als we nou al kijken hoe bij ons het land oranje kleurt als het Nederlands elftal speelt. En dat is dan ietsje minder enthousiast dan als we van Oostenrijk verliezen. Maar dan nog leeft iedereen mee. En ja, in dit soort landen zal het nog veel extremer zijn. De ontknoping van die groepsfase die nadert. In de tussentijd gaan we het over iets anders hebben. Want er is opmerkelijk nieuws uit Zuid-Afrika. Daar hebben wetenschappers voor het eerst neushoorns geïnjecteerd met radioactief materiaal. En het doel is om op die manier stropers af te schrikken. We hebben contact met ecoloog Jasper Eikelboom van de Universiteit van Wageningen. Goedenavond. Goedenavond. Jij hebt veel onderzoek gedaan naar neushoorns. Is dit iets dat algemeen bekend is? Had jij er eerder van gehoord? Nou, ik wist dat ze hiermee aan het experimenteren waren, inderdaad. Voor mij was het nieuws dat ze het nu op wat grotere schaal gingen uitrollen. Mm-hmm. Dus ze hebben nu eigenlijk voor het eerst bij ook 20 levende neushoorns in het natuurgebied in de hoorn ingebracht. En waarom? Wat is het idee? Nou, het idee is niet zozeer van het vergiftigen van de mens die de neushoorn consumeert, of de neushoorn zelf, maar meer van dat tijdens het illegaal smokkelen van die horens, dat op apparatuur bij vliegvelden en dergelijke het opgepikt wordt, die radioactieve materialen. Omdat daar scanners staan bij bijvoorbeeld de beveiliging? Ja, exact. Ja. Dus waar normaal gesproken ze echt gericht op zoek moesten naar neushoornhoorn en met speurhonden en dergelijke, heb je nu een veel breder arsenaal aan apparatuur die dat opvangt. Want leg ons even uit, het is buitengewoon lucratief, zeg maar, in de vervelende zin dan financieel, om die horens, die worden vermalen en dat levert ontzettend veel op, hè? Ja, dus ze vergelijken het vaak met dezelfde prijs van cocaïne of goud. Dat is waar je moet rekenen. En dat is voornamelijk in Vietnam en China waar ze dat ervoor over willen hebben. En dat is zowel voor medicijnen, waar ze dus inderdaad kunnen vermalen. Maar niet alleen dat, ze gebruiken het ook als een soort, soort statussymbool. Dus voor zakenmannen die er thee van maken, bijvoorbeeld. Weten we eigenlijk zeker dat, ook al is het in de hoorn ingesloten, dat het voor die neushoorn zelf niet buitengewoon ongezond is? Dat hebben ze in de vorige fase van het onderzoek gedaan. Dus wat ze eerst mee begonnen is zeggen van oké, we gaan een computersimulatie doen. Daarna hebben ze een hele 3D-model geprint eigenlijk van de schedel van een neushoorn. En ze hebben, ik dacht dat 2 jaar geleden was, hebben ze voor het eerst ook met 2 levende neushoorns een klein beetje geïnjecteerd in de hoorn. En toen hebben ze eigenlijk gedetecteerd van oké, het blijft ook daadwerkelijk in die hoorn zitten. Het verspreidt zich niet verder de neushoorn in. Dus voor de neushoorn zelf is het dus niet schadelijk. Ja, want nu gaat het dus om een test. Er gaan nu 20 radioactieve neushoorns door Zuid-Afrika lopen. Hoe groot is die neushoornpopulatie daar nog? Nou, helaas niet zo groot meer. Bij 10 jaar geleden, toen, als we het dan hebben over de witte neushoorn bijvoorbeeld, dat was de meest voorkomende neushoorn in Afrika. Toen liepen dus een beetje 20.000 nog rond. En ik heb vorige week toevallig een onderzoek over gepubliceerd, waarin we lieten zien van oké, in het Krugerpark in Zuid-Afrika, waar eigenlijk de helft van al die witte neushoorns voorkwamen, is die populatie in 10 jaar tijd van 12.000 naar 2.000 gezakt. En puur door die stroperij. Zo. En uit jouw onderzoek blijkt ook dat het stropen niet is afgenomen, maar dat er alleen minder raak wordt geschoten omdat er al minder neushoorns zijn. Ja, zo droogt de eigen markt natuurlijk een beetje op. Denk jij dat deze aanpak, dat radioactief maken van die hoorn, wel gaat helpen? Nou ja, ik denk dat men in het algemeen wat te veel bezig is met zoeken naar 1 oplossing die alles oplost. Kijk, de enige daadwerkelijke oplossing is als er geen vraag meer is naar neushoornhoorn. Maar ja, dan heb je het echt over een lange termijn voordat je dat bewerkstelt. Want er zijn simpelweg miljoenen mensen die het kunnen en willen kopen. Ja. Dus het is eigenlijk een combinatie van dingen, wat hierbij ook een middel kan zijn, die eigenlijk moet voorkomen dat er zo min mogelijk gestroopt wordt, om te zorgen dat we nog een tijd neushoorns hebben. Ja. Zijn er in ons land ook mensen die heel stoer doen met dat poeder? Of komt het bij ons toch weinig voor als luxe artikel? Hier in Nederland gelukkig niet, maar je ziet wel dat het verder verspreidt. Dat is eigenlijk ook een actief beleid van China. Je weet dat Xi Jinping zelfs via de Wereldgezondheidsorganisatie behoorlijk inzet op het verspreiden van traditionele Chinese medicijnen over heel de wereld. En er zijn dus ook al klinieken in Afrika, Zuid-Amerika en zelfs een paar in Europa. Ik weet niet of van gevallen van neushoornhoorn, maar wel van traditionele Chinese medicijnen. Dat wordt duidelijk populairder. Ja. En als dit nu doorgaat, tot slot Jasper, die neushoorns die worden geïnjecteerd, is dat dan ook voor eeuwig? Zoals je ook altijd bij kernafval hoort, dat duurt lang. Geldt dat ook voor die neushoorns of moeten die nog een soort tweede prik krijgen? Een booster. Ja, precies. Dus er zijn verschillende radioactieve materialen die ze kunnen kiezen. Datgene waar ze nu mee experimenteren, dat is materiaal met een halfwaardetijd, wat je na 5 jaar ongeveer moet vervangen. Dus het is niet inderdaad voor eeuwig werkend. Interessant dat je ons hier even over bij wilde praten. Dank je wel daarvoor. Jasper Eikelboom was dat, onderzoeker bij de Universiteit van Wageningen. We gaan naar Chris Wobbe. Er wordt buiten het veld ook gekaart, zie je, Chris? Ja, het is echt ongekend, hoor. Ja. Het is in dit geval Sheriff, de centrale middenvelder van Victoria Pilsen, zit op de bank, krijgt een gele kaart, net als zijn teamgenoot Schick. De gele kaarten die worden rijkelijk uitgedeeld. Weliswaar terecht, hoor. Inmiddels 4 aan de kant van Tsjechië, 6 aan de kant van Turkije. 1-1 is de stand. 10 veldspelers van Tsjechië, 11 van Turkije. Tsjechië kan ontsnappen, maar er wordt er een behoorlijke beuk uitgedeeld door Demiral. De 7e Turkse gele kaart is voor hem. Nee, het is denk ik Aykaydin die er... Ja, het is Aykaydin die zijn schouder erin zet. Dat doet hij tegen invaller Jurasek, rechtsbuiten van Slavia Praag. 2e wedstrijd. Dit toernooi voor hem en krijgt echt gewoon een flinke beuk. Hoewel in de herhaling was hij al wat uit balans. Maar toch weer een spelervatting voor Tsjechië. Tsjechië leek net te scoren. De 2-1. Kuchta, de spits van Victoria Pilsen, leek dat te doen. Maar hij beging een overtreding in de vooractie op Kadioglu. Die treffer ging dus niet door. Nog altijd 1-1. Maar het is echt een heerlijke slotfase met van alles en nog wat te doen. Gele kaarten, overtredingen, gedoe. Weliswaar mooie aanvallen, mooie voetballende acties. Zojuist kreeg bijvoorbeeld Tsjechië een hoekschop. Werd met van alles gegooid, flesjes gelukkig. Terwijl ik kijk naar Orkun Gökçü. Hij maakt zich klaar om in te vallen. Wie weet kan de voormalig Feyenoorder, nu middenvelder van Benfica, zijn land definitief naar de overwinning schieten. De bal gaat rond in het bezit van Turkije. Günok, de doelman, heeft de bal. Ook al een gele kaart trouwens. Schiet hem naar voren toe. En dan kan Turkije misschien wat gaan doen. Een aanvalsopzet. Opent dan Turkije aan de linkerkant van het veld. De actie is heel erg goed bij een van die invallers. Het is namelijk Aktürkoğlu. Uiteindelijk een schot van afstand. En dat draait dan over de lat. Het schot was van Jokuzlu. Maar dat ging dus over. 1-1 nog steeds. Prachtige slotfase bij Tsjechië, Turkije. Georgië is op weg naar een superstunt in Gelsenkirchen. Maar wat kan Portugal nog, Jan Vincent? Nou, vrij weinig. 2-0 de voorsprong voor Georgië tegen Portugal. En ja, de Portugezen lijken het wel een beetje te geloven. Het wel gezien te hebben. Ze weten dat ze als groepswinnaar doorgaan naar de 8e finales. Maar 3 wedstrijden op rij winnen, dat zit er niet in. Dat lukte Portugal trouwens maar 1 keer ook. Op het EK 2000 alleen wist Portugal ze 3 groepswedstrijden te winnen. En dat zal voorlopig zo blijven, want deze wedstrijd gaan ze echt niet meer winnen. 2-0 voor Georgië tegen Portugal. Dat dus speelt met heel veel reserves. Inmiddels zijn er wel een aantal spelers gewisseld en ingevallen. Maar die kunnen geen vuist meer maken. En Georgië kan het lekker uit gaan spelen. Miko Tatsen zojuist nog met een prachtige actie door de benen van Danilo. Was hij er vandoor en gaf hij de bal mee aan een invaller. Davitashvili. Die is in de ploeg gekomen voor Kvaradona, Kvaratskhelia. Voor hem zat de wedstrijd erop. En Georgië probeert zelfs nu nog een doelpunt te maken. Kan het schieten? Nee, de schotlijn wordt afgeblokt door de spelers van Portugal. Nelson Semedo in dit geval, die gaat ermee vandoor. Wordt dan door Davitashvili bijna van de bal gezet. Uiteindelijk heeft Georgië, maar heel kort, gaat hij over de zijlijn. Via een Portugees is het nog 2,5 minuut officieel te gaan bij die 2-0 voorsprong voor Georgië tegen Portugal. Robert Maaskant, we kijken naar slotfases. Ik denk dat we toch het meest kijken nu naar Tsjechië en Turkije, omdat het daar nog het spannend is. Het is wel bijna niet te doen met 10 mensen daar nog elke keer te komen. Nee, en ik vind het ook onbegrijpelijk van de Turkse ploeg dat hij op dit moment niet met een man gewoon even op balbezit gaan spelen. Dat ze ervoor kiezen blijven vol op de aanval spelen. Ze zijn ook in de omschakeling. Zie je regelmatig gewoon 4, 5, 6 spelers die niet meer terug mee verdedigen. Het is eigenlijk een beetje typerend voor hoe ik af en toe naar de Turkse competitie kijk, waar dat ook heel veel individualistische spelers zijn met zichzelf bezig, maar absoluut niet met dat teambelang. En ik durf geen garantie te geven dat deze wedstrijd in 1-1 eindigt. Want er gebeurt nog zo verschrikkelijk veel in die slotfase. We hebben al een aantal keren in slotfase gezien. Nou is dit niet helemaal vergelijkbaar, dat teams eigenlijk dan laat kiezen om een soort alles of niets te gaan spelen. Is dat op zich wel normaal? Kijk, die Tsjechen hebben geen andere keuze met die team. Moeten. Maar we hebben bijvoorbeeld Oekraïne gezien. Laatste kwartier pas vandaag. We hebben dat een aantal keren eerder gezien. Wat zou jij doen? Ja, ik ben zelf wat meer ingesteld op het aanvallende. Ik kan wel begrijpen dat als je als coach je eigen ploeg inschat en denkt van ja, wij zijn gewoon niet beter op het moment dat we vol in de aanval gaan. Dat we eerst controle moeten vinden in de wedstrijd en daar vandaan moeten gaan spelen. En dat zit zeker wel, als je kijkt naar die landen, en dan, we noemen een Polen, een Oekraïne. Ja, dat zit een beetje in de DNA ingebakken van die spelers. Die zijn gewoon zo opgevoed in de voetbalcultuur. Nu hebben we ons in het begin ontzettend vermaakt met echt hele leuke wedstrijden, grote uitslagen. En iedereen zei, wauw, wat een fantastisch EK. Nu komen we in de beslissende fase. Ook van die groepsfase zie je toch meer gelijke spelletjes, ja. Meer 0-0. Ja. Is het in die tijd de tijd van die grote uitslagen ook weer voorbij op dit toernooi, denk je? Is het echt begonnen, zeg maar? Nou, kijk, er zijn natuurlijk ook nog steeds wel wat kleinere ploegen. En dat vinden we leuk, hè, dat die doorgaan naar die achtste finale. Kijk, heel eerlijk, als we kijken naar de wedstrijden van 4 jaar geleden, dan weten we niets meer van deze rondes allemaal. Dit zijn natuurlijk, we zitten er middenin nu, dan is het fantastisch om te zien. Ik vind het heerlijk. Wij verloren van Tsjechië, toch? Ja, uiteindelijk wel. En die doen het trouwens nu ook. Ik vind het fantastisch wat een karakter die gasten tonen. Er zijn heel veel spelers van Sparta Praag, van Victoria Pielsen. Met heel veel kracht spelen ze. En ik vind het toch wel mooi om te zien dat je dat op kan brengen in zo'n wedstrijd. Maar ja, het gaat nu natuurlijk pas beginnen. En Kevin de Bruyne zei het al ook. Het maakt niet zoveel uit tegen wie we spelen. Ja. Maar het wordt nu wel spannend. Is het nog spannend bij Tsjechië tegen Turkije? Is Wobbe. Ja, zeker. Inmiddels hebben de Tsjechen ook de 6e gele kaart van de wedstrijd ontvangen. Dus dat staat weer gelijk. Ook de score 1-1. 6 minuten extra tijd. Daarvan is de eerste minuut zojuist ingegaan. Het is heel spannend inderdaad, zoals Robert al zegt. Heel veel karakter bij de Tsjechen. De wedstrijd ligt even stil. Ik kijk bijvoorbeeld naar Susek, de maker van de gelijkmaker. En in de herhaling zien we nog wat kansen van de Turken. Güler, die loopt over een voorzet heen. Die kans ging er niet in. Werd daar hens gemaakt te ja, te nee. Terwijl we nu nog een keer de herhaling in beeld zien van uiteindelijk de gelijkmaker. Susek van dichtbij. Wedstrijd even stil. Ik ben benieuwd of we het 11 uur halen. We zullen het allemaal gaan meemaken. De team van Tsjechië, zullen ze opnieuw op het EK worden uitgeschakeld door Turkije. De krantenkoppen gisteren en vandaag in Praag en omstreken. Wij gaan winnen. Vandaag is het onze dag. Maar dat is het voorlopig nog totaal niet. De bal rolt weer. Is in het doelgebied van de Tsjechen. Met die invaldoelman, die keeper, die de bal weer naar voren toe trapt. Kovar is dat. Is een derde interland nog maar. Kan de bal door worden gekopt? Nee. Het is Turkije dat maar weer eens de aanval kiest. En dat doet het aan de hand van Yilmaz. Yilmaz aan de rechterkant van het veld. Lokt twee Tsjechen mee. Veel teamgenoten. Maar Yilmaz komt naar binnen. Schiet met links. Recht op het doel af. En dan is deze kans ook weer verspeeld. En blijft het 1-1. Nog 4 spannende minuten. 1-1 bij Tsjechië, Turkije. Oeh, Jan Vincent. Bijna nog een doelpunt voor Portugal in de blessuretijd. 4 minuten extra komen erbij. Gonçalo Ramos komt een teenlengte tekort om die bal van Conceição nog te verlengen. En ook Diogo Jota stond daarbij. Die probeerde het achterste standbeen te doen. Was een hele fraaie goal geweest. Maar wat een mooie ontlading ook bij Mamardashvili. Die keeper van Georgië die schreeuwt het uit dat die bal voorlangs gaat. En zo overleeft Georgië deze slotfase. Ze staan met 2-0 voor en ze gaan dit echt niet meer weggeven. Georgië gaat door naar de achtste finale als het zo blijft. En ook geldt dat voor Turkije. Die zouden dan spelen tegen Oostenrijk en Nederland tegen Roemenië. En de winnaars van die wedstrijden komen elkaar dan tegen in de kwartfinale. Zover is het nog niet, maar daar lijkt het nu toch wel heel sterk op. Danilo, de centrale verdediger van Portugal. De laatste minuut loopt van de 3 minuten. Van de 4 minuten blessuretijd zijn er 3 minuten voorbij. En Portugal gaat verliezen in zijn laatste groepswedstrijd van Georgië. Die zorgen, ondanks dat het natuurlijk met een B-elftal is van Portugal, die zorgen wel echt voor een stunt dat zij met 2-0 winnen. Door die twee mannen voorin, Mika Tadze en Kvaratskhelia. Schot van afstand, weer een redding van Mamardashvili. Die wil gewoon niet gepasseerd worden vandaag. Weer een redding van hem. Hij ranselt die bal uit het doel. Krijgen we nog een corner voor Portugal in de laatste 30 seconden. Wellicht nog een eretreffer, maar meer zal er niet in zitten voor de Portugezen. Die kunnen zich voorbereiden op een achtste finale tegen Slovenië of Hongarije. Deze bal gaat over het doel. Komt er nog een hoekschop? Of wordt het een doeltrap? Nee, het wordt nog een hoekschop. Nou, dat zal dan echt de laatste moment zijn. Maar we gaan naar Chris. Doelpunt Turkije, Cenk Tosun. Turkije brak uit met 6-4 verdedigers van Tsjechië. De rest van de ploeg kon niet meer. En Cenk Tosun, de cultspits van Besiktas, de dertiger. Hij schiet Turkije opnieuw op voorsprong. 1-2, daarmee is Tsjechië uitgeschakeld. En is Turkije sowieso verzekerd van doorgang. Dat was het al, maar met zoveel overtuiging. Turkije dus op 2-1. Tsjechië gaat naar huis. De plaaggeest van Oranje 3 jaar geleden gaat nu vroegtijdig het toernooi verlaten. Het is groot feest in Hamburg, want Turkije wint naar alle waarschijnlijkheid met 2-1. Doelpunt Cenk Tosun. Jan-Vincent, is het al feest in Gelsenkirchen? Ja, het is groot feest in Gelsenkirchen. Wat prachtig om te zien. Die hele bank van Georgië die stormt het veld in, want Georgië wint met 2-0 van Portugal. En dat betekent dat zij doorgaan naar de achtste finales. Het is een volksfeest daar. Al die supporters die Georgiërs ze slaan met hun handen voor het gezicht kunnen niet geloven wat ze hebben gezien vanavond. En dat hun ploeg doorgaat naar de achtste finales. Georgië-Portugal 2-0 door doelpunten van Kvaratskhelia en Mikko Tadze. Dan gaan we nog even buurten en het officieel maken, de uitschakeling van de Tsjechen. Ja, wel een sensatie hoor bij Georgië. En Georgië speelde tegen Turkije in een geweldig sfeervol Dortmund. Die sfeerbeelden blijven ook wel bij. En nu kijken we naar de juichende Turkse supporters. Want sfeer kan ook Turkije natuurlijk meebrengen. Het wint voor de tweede keer naar die 3-1 tegen Georgië. Nu 2-1 tegen de lamgeslagen Tsjechen. Vanaf de 20ste minuut met 10 tegen 11. Ze hebben alles gegeven. Ze gaan zelfs nu nog naar voren toe. We zitten in de 96ste minuut. We hebben 6 minuten in totaal bij getrokken. Terwijl ik kijk naar Montella. En alles natuurlijk een Italiaan. De mooie strakke overhemd. Een beetje opgestroopte mouwen. En dan staat er als een generaal. Handen in de zij. De klus is geklaard. En ook de druk op zijn bondscoachschap weer eventjes voorbij. Want het heeft goed uitgepakt voor de Turken. En dan is het afgelopen. Denk ik? Nee. Want het is toch nog een spelhervatting. De Turken mogen de bal nog even wegtrappen. En Montiello gaat nu dan nog eventjes heel tactisch coachen. We zitten echt in de laatste seconde. Inmiddels is het een... Oh, het is een inworp. Akaydin gaat het doen. Nee, die laat het dan weer over aan een ploeggenoot. Wie is dat? Dat is Gutsu. Nou, hij mag een vrije trap nemen. Orkun Gutsu, is dit dan de laatste balomwenteling? Ik kijk naar de scheidsrechter. Die gaat fluiten. Dat doet hij nog steeds niet. De bal aan de overkant van het veld. Op de helft van Tsjechië aan de linkerzijde. Inworp voor Turkije. Dat mag nog gewoon rondspelen. Inmiddels de 97ste minuut. Al 40 seconden oud. Komt Turkije nog een keer in het strafschopgebied van de Tsjechen. Maar de Tsjechen kranen. Ja, die weren zich kranig. Het is in dit geval André Linger die de bal wegtrapt. Toch nog een beetje eredivisie in deze wedstrijd. 2-1 nog steeds de voorsprong voor Turkije. Het is al lang al gespeeld, maar die Turken doen alsof ze 5-0 achter staan. Die gaan nog weer vol op de aanval. Het is inderdaad zoals Robert dat zei. Echt wonderlijke ontwikkelingen in Hamburg. Het is al lang al klaar. We spelen echt nergens meer voor. Inmiddels 98ste minuut. Waarom toch ook niet, zeg? Terwijl de Turken die spelen de bal rond en het publiek reageert daarop. Turkije gaat zich dus melden tegen Oostenrijk. Dat wordt ook een hete wedstrijd hoor in die tweede ronde. De achtste finale. Ja, ja, dat wordt een prachtige belevenis. Sowieso mooie potjes natuurlijk in bij de laatste 16. Turkije speelt de bal rond en die scheidsrechter die denkt, nou, ik heb er nog wel even zin in. Ik word betaald door de UEFA. Nou, dan zal ik ook mijn minuten maken. En dan is het nu afgelopen. Turkije. En dan wordt het veld bestormd nu. Er komen een aantal supporters het veld ingelopen. Heel veel stewards meteen op hun post natuurlijk. Sušek gaat nog even ruzie maken met Kadioglu. Maar dan moeten, ja, dan zijn de emoties, met name bij de Tsjechen, zijn toch ook bij Sušek behoorlijk hoor. Ik kijk naar Montella, die denkt, hey, zal ik het veld aflopen? Nee, eerst mijn ploeg bij elkaar. Inmiddels veel stewards ook op het veld. Die gaan de veldbestormers allemaal uit dolle vreugde, maar toch even het veld afhalen. En dan is er nu ook toch even wat gedoe hoor, bij de Tsjechische ploeg. Die heeft zichzelf niet meer in de hand. Een rode kaart ook nog. Ja, waarom toch ook niet? Voor wie? Ik heb werkelijk maar geen idee. Er staan daar een man of 10 bij elkaar. Dit is in dit geval Gorry, de spits. Die moet wegwezen. Ook de nummer 22, Soucek. Arda Güler krijgt nog een gele kaart. Ik weet niet of deze scheidsrechter nog een potje krijgt. Ik denk het zomaar niet. Maar goed, hoeveel kaarten er inmiddels worden uitgereikt in deze slotfase, dat zal nog wel eventjes de administratie moeten doorgeven. Maar de kaartenzwaaiende Kovac doet nog van zich spreken. Want het loopt even uit de hand. Het loopt even op tussen Tsjechië en Turkije. Maar het belangrijkste is dat Turkije wint met 2-1. Tsjechië mag naar huis. Turkije meldt zich tegen Oostenrijk in de tweede ronde. Ja, dus is Tsjechië uitgeschakeld net als Hongarije, die ook niet bij de beste nummers 3 horen. Nederland speelt dinsdag dus tegen Roemenië in München. Aftrap om 18:00. En de andere achtste finales zijn dan Spanje tegen Georgië, Duitsland, Denemarken. Portugal neemt de top tegen Slovenië. En Frankrijk tegen België. Oostenrijk gaat tegen Turkije spelen. Het wordt Engeland, Slowakije en Zwitserland, Italië. Robert Maaskant, sommige mensen zeiden het al, als nummer 3 zou je wel eens een beetje in een redelijk goede helft van het toernooi terecht kunnen komen. Is dat gebeurd? Ja, mooi. Ik denk dat we het niet zo slecht getroffen hebben wat dat betreft met Nederlands elftal. Ondanks dat ze zelf niet zo geweldig spelen. En wat ik vooral fantastisch vind is het verschil tussen chagrijn door naar de achtste finales, enorme blijdschap door naar de achtste finales en totaal onverschilligheid, zoals Portugal dat laat zien. Ja, die dachten van, nou, we verliezen, maar vooruit. We gaan ook naar de achtste finales. Hoe ver gaat Nederland komen? We zijn allemaal Oranje supporters. Wij staan 14 juli gewoon in de finale. Ja, en wat hopen we, zeg ik er dan heel snel achter. Zij analyticus Robert Maaskant. Wij willen jou zeer danken voor jouw aanwezigheid. En tot een volgende keer. Ja, want morgen is er gewoon weer langs lijn omstreken. Ja, maar dan moeten we even afkicken. Precies, ja. Want donderdag en vrijdag geen voetbal. Dus dat gaat zaterdag pas weer beginnen met de wedstrijden om 18:00. Welke achterstelling verheug jij het meest eigenlijk, Robert? Ik wil Spanje graag zien spelen. Tegen Georgië? Ja. 6-0. Nou, ik denk dat Spanje er wel ruim overheen gaat. Ja. Wel ruim overheen. Wij gaan niet over onze tijd heen. We gaan stoppen, want het programma gaat verder. De zender met het oog op morgen, gepresenteerd door Winfried Baaiens. Vanavond graag tot morgen. Mooie avond. Dag. NPO Radio